نہیں تو نکالے نا. ہاں قریش صاحب کے پاس نہیں ہے وہ جو سورتوں کی لسٹ ہے. یہ فاروق صاحب نے الفابیٹکلی ایک لسٹ تیار کر دی ہے اس قرآن کے حوالے سے. تو ہم جب کہہ رہے تھے کہف تو آپ کے میں دیکھیں تو آپ کو مل جائے. اس میں صفحہ نمبر لکھا ہو آیت نمبر 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ شَاهِدَ آپَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. بخاغا مجھے دیکھیے جب آدمی اپنے آپ کو چوک کر دے اس کو کہتے ہیں بخاغا. آپ اپنا گلا گونٹنے والے ہیں. رسول پاک سے اللہ کہتا ہے کیونکہ اللہ کریم تو رسول پاک کی دل کی کیفیتوں کو جانتا تھا. یہ بھی اس کی کیفیت کیا ہے وہ تو اس سٹیج پر جا پہنچے کہ اپنا گلا خود چوک کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا تکا دیا اور بدبخت بات نہیں مان رہا. لیکن یہ کب ہوتا ہے جب دل میں تڑپ ہو لوگوں کی ہدایت کی. ہدایت کی تڑپ ہو تو آدمی کو یہ بات زور دے دیتی کہ میں لوگوں کو صحیح راستے پر لا رہا ہوں وہ کیوں نہیں آ رہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ شاید کہ آپ چوک کرنے والے اپنے گلے کو. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا عَلَىٰ آثَارِكَ ان کی وجہ سے. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا اگر وہ ایمان نہیں لائے. بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اس قرآن پر اسفن. اسفن کیا معنی؟ حسرت کے حوالے سے آپ اپنا گلا چوک کرنے والے. کوئی صاحب نے نکال دیا ہے سورہ کہف آیت نمبر 6 294 نکالیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ شاید کہ آپ اپنے گلے کو چوک کرنے والے ہیں. عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کی وجہ سے. ان کے سٹیپس کی وجہ سے یعنی ان کی وجہ سے. آثار کا معنی سٹیپس. جو یہ سٹیپس لیتے ہیں آپ کی دشمنی میں آپ ان کو دوست بنانا چاہتے ہیں اور وہ دشمن ہوتے جا رہے ہیں. جتنے آپ دوستی میں آگے بڑھتے ہیں اتنے وہ دشمنی میں آگے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ ایک آدمی کو دوستی کے انداز سے آگے بڑھتے رہیں اور وہ دشمنی کرتا رہے تو وٹ ول بی الٹیمیٹ کنسیکوینس. اگر اس پر بس نہ چلے تو آدمی چاہے میں اپنا آپ غلط کر دوں. یہ ہے فطری تقاضا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ شاید کہ آپ اپنا گلا گونٹنے والے. عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے اقدامات کی وجہ سے. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اس قرآن پر. حدیث کیا معنی ہے؟ کلام. حدیث کیا معنی ہے؟ کلام. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس بات اور اس کلام پر. اسفن اور یہ آپ اپنا گلا کیوں گونٹتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ حسرت کرتے ہیں آپ ان کے ایمان دلانے پر حسرت کرتے ہیں. سورہ شعراء نکالے. شعراء یعنی ہمارے والے سبق سے آگے والی سورت گزری ہوئی 367 نکالی. تواسیل میم. توا سین میم. توا توا میں سات الجہر بتا دیا. سین صریعت الاثار اور میم مزیلت الاعذار. توا توا میں سات الجہر جہل کو ختم کرنے والی. سین صریعت الاثار جلدی اثر کرنے والی. میم مزیلت الاعذار ایکسکیوز کو ختم کرنے والی. تلک آیات الکتاب یہ قرآن کریم کی آیات. تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک شاید کہ آپ اپنا گلا چوک کرنے والے ہیں. اللہ یکونوا مومنین اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اس وجہ سے آپ اپنے گلے کو چوک کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. صحیح. ایک دوسری جگہ نیکیاں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی ولد سیئہ اور برائیاں بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حسنات کے بھی سٹیجز ہیں اور سیئات کے بھی سٹیجز ہیں. برائیوں کے بھی سٹیجز ہیں اور نیکیوں کے بھی سٹیجز ہیں. تو مانا کہ اللہ کی جانب بلانے والے کی نیکی یہ سب سے بہترین نیکی ہے اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا اس کی نیکی متعدی ہے. تو اٹ مینس کہ اللہ کریم ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ سب سے بڑھ کر نیکی آدمی خود مسلمان ہو اور دعوت کا کام کرتا رہے غیر مسلموں کو کنوینس کرتا رہے کہ اللہ کا دین قبول کرے. بات میں آگے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

آیت نمبر 126 پیج 20 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہہ دیا ابراہیم نے دعا کر دی رب اجعل هذا بلدا آمنا خداوندا بنا دے اس لقدق صحرا کو رب اجعل هذا یہ دعا ابراہیمی اس وقت ہے جب وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی بیت اللہ کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہے اور حضرت ہاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر چرنے لگے کچھ تھوڑا سا پانی اس کے پاس چھوڑ دیا کچھ تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیا جو ایک یا دو دن کے لیے کافی ہوتا اور جب وہ واپس مڑ گئے تو حضرت ہاجرہ اس کے پیچھے ہو گئے اور ابراہیم سے کہہ دیا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں لقدق سارا میں یہاں تو کوئی انسان کی بھو بھی نہیں مٹی اب ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھی نہیں رہے صحیح اب وہ پیچھے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ کے نہیں رہا وہ چیخ رہے ہیں تو پھر اس نے کہہ دیا کہ ابراہیم یہ بتائیں کہ آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے حضرت ابراہیم نے صرف یہ کہہ دیا بل بامر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ہاجرہ فوراً پیچھے مڑ گئے اور اس نے کہا فاذن لا یضیعن جب اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو بس یہ ہوتی عقیدے کی بات یہ ہوتی عقیدے کی بات فاذن لا یضیعن پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صحیح تو وہاں لب و دق سارا تھا ابراہیم نے ایک دعا کر کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا بس صرف وہاں تو ایک نقطہ بتانا ہے سورہ ابراہیم اس کو محفوظ رکھے وہ تو صرف ایک علمی نقطہ بیان کرنا ہے شروع ہوتا ہے سورہ ابراہیم کون سے پارے 13 سے پارے کی بالکل آخر سورت نمبر 14 اور آیت نمبر 35 دیکھ لیا آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور جب ابراہیم نے دعا کر دی خداوندا بنا دے هذا البلد اس شہر کو آمنًا امن دینے والا شہر اب صرف ایک لفظ پہ تحقیق ہے یہاں پہ ہے هذا البلد بلد کے اوپر الف لام داخل کر دیا ہے سورہ ابراہیم بلد کے اوپر الف لام داخل کر دیا ہے اسپیسیفائی کر دیا معرفہ بن گیا اور بقرے والے میں بلدن وہاں الف لام اس لیے شہر تھا نا تو وہاں ابراہیم کی دعائیں دو تھی کہ رب اجعل هذا بلدن اس لقدق سارا کو شہر بنا دے آمین اور پھر امن دینے والا شہر لیکن جب وہ بعد میں آ گئے جب اسماعیل کی شادی بھی ہوئی تھی اور وہ اس سے ملنے آئے تو وہاں تو ایک شہر بن گیا ایک ٹاؤن بن گیا تھا تو وہاں ابراہیم نے دعا کر دی رب اجعل هذا البلد آمنا شہر تو بن گیا ہے اس شہر کو امن دینے والا بنا دے صرف یہ فرق دی سٹی تو واپس بقرہ میں چلے جائیں کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا او میرے رب بنا دے هذا اس جگہ کو بلدا شہر آمنا امن دینے والا وارزق آلہ من الثمرات اور آپ رزق دے دے آلہ اس کے اہل کو اس کے باسیوں کو اس کے رہنے والے کو من الثمرات ثمرات ثمرہ کا جمع ہے میوے اور پھل کو کہتے ہیں مینز آل نیڈز من الثمرات سارے نیڈز اور نیسیسٹی تو کیا لگژری ان کو پرووائڈ رب اجعل هذا تو ہر دور کے مطابق لگژریس لائف اہل مکہ کو پرووائڈ اور یہی وجہ تھی کہ حضور کے آتے وقت بھی سب سے بہترین اسٹیبلش بزنس وہ بھی اہل مکہ تھا ابراہیم نے دعا کی وجہ سے کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات اور خداوندا اس کے رہنے والوں کو وارزق اہلہ من الثمرات اس کے رہنے والوں کو آپ دے دیں ان کے سارے ضروریات اور سارے تقاضے تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی تو اللہ کریم نے فرمایا آج کے سبق میں کہ اولم نمکن لهم حرما آمنا یہ ابراہیم کو فالو کرنے کے دعوے دار یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ نتخطف من ارضنا ہمیں اچک کر اپنے علاقے سے نکالا جائے گا کیا ہم نے حرم کو امن دینے والا ان کے لیے نہیں بنایا جہاں پہ دنیا جہان کے سارے فائدے ان کے قدموں میں آگے پڑتے رہتے ہیں تو لیم ایکسکیوز جس کا کوئی بیس اور بنیاد نہیں تھی. تو واپس اپنے سبق پر. پوری گہری بات. اس کا معنی ہے کہ اللہ کریم کو عربی ٹھیک ٹھاک. وقالوا ان نتبع الهدى, اور انہوں نے کہہ دیا ان نتبع الهدى, اگر ہم فالو کرے ایمان کو آپ کے ساتھ, ہدایت کا معنی ایمان, نتخطف من ارضنا, تو ہم کو اچک کر لے جایا جائے گا ہماری زمین سے, اولم نمکن لهم حرما آمنا, کیا ہم نے ان کو ٹھکانا نہیں دیا اس حرم میں جو امن دینے والی ہے, یجبا الیہ, اور کیسے امن دینے والی. تو آپ ذرا چلے جائیں سورہ آل عمران, سورہ تیسری سورت ہے, آیت نمبر 96 دیکھ لیے. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ, تَاكِ اَوَّلَ بَيْتٍ, سب سے پہلا گھر دنیا کے بت قدوں میں, پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہے, وہ پاس با ہمارا. یہاں سے علامہ نے تصور کیا کہ اول بیت, تاکہ سب سے پہلا گھر وہ دیوال اللہ سے, یعنی اللہ کریم نے رکھ دیا ہے زمین کے اوپر, للہ سے, ساری انسانیت کے فائدے کے لیے. یہ صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے, مسلمان تو صرف اس سے عبادت والا فائدہ لے لیتے ہیں, مسلمان اس سے عبادت والا فائدہ لے لیتے ہیں. دنیا کی بقا یہ موقوف ہے بیت اللہ کے بقا, دنیا کی بقا حضور نے فرمایا یہ موقوف ہے کس چیز پر؟ بیت اللہ کی بقا پر. یہ دنیا کے نظام کے لیے روح کی مانے, یہ دنیا کے نظام کے لیے روح کی. قیامت بھی تب آئے گی جب بیت اللہ کو ظلمن ڈھایا جائے گا, جب ظلم کے احساس پر بیت اللہ کو ویران کر دیا جائے گا اور کوئی وہاں آنے والا نہیں ہوگا, تو پھر قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ روح ختم ہو گئی, اس لیے کہ روح ختم ہو گئی. یہ بھی ہونے والا ہے, یہ بھی ہونے والا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہاں پہ ہو, سورہ حج. آپ سارے جن کو محفوظ رکھیں, میں نے آپ لوگوں کو مفسر بنا کے چھوڑنا ہے. ساروں سپاہ سورت نمبر 22 جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. دیکھیں بھائی یہاں پر ہوگا کہ نہیں, یہ آپ سورت کی بات کرتے ہیں, دیکھیے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. دیکھ لیا, بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو, البیت الحرام جو بڑے احترام اور عزتوں والا گھر ہے, قیاما للناس انسانیت کے بقا کا ذریعہ, قیاما للناس انسانیت کے بقا کا ذریعہ. تو جب بیت اللہ نہیں رہے گا اور کوئی وہاں پہ جانے والا نہیں ہوگا, تو حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, جب دنیا صرف اشرار سے بھر جائے, کس سے بھر جائے؟ اشرار سے, اور اخیار مکمل طور پہ ختم ہو, تو پھر اللہ کریم قیامت لے آئے گا. لا تقوم الساعة 97 تو واپس آل عمران پہ چلے جائیں کہ اول بیت وضع للناس, تاکہ سب سے پہلا گھر وہ دیال الناس ہے جنہیں رکھا گیا ہے یا بنایا گیا ہے انسانیت کے لیے, للذی وہ گھر ہے, ببکتا مبارکا, ببکتا مبارکا جو بکا, ایک تو بکا مکہ میں ایک پروننسیشن ہے بکا بنو تمیم کیا بنو, تو کبھی کبھار اللہ کریم کسی دوسرے قبیلے کی کسی لغت اور پروننسیشن کو بھی اٹھا لیتا ہے, اونلی ٹو سرٹیفائی کہ آپ لوگوں کا ایکسنٹ بھی ٹھیک ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکہ, یہ وہ ہے ببکت مبارکہ. اور بک یا بک لغت عربی میں جو کسی کو ذلیل کر کے اس کے گردن کو جھکائے, کسی کو ذلیل کر کے اس کے گردن کو جھکائے. تو یہ مکہ ایسا شہر ہے جس نے ابراہ کی گردن کو بھی جھکا دیا. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, اور یہ وَهُدًى ہدایت ہے, یعنی ہدایت کی نشانی ہے. لِلْعَالَمِينَ مخلوقات کے لیے, فِيهِ آیَاتٌ تو ہدایت کی نشانی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں شعار. کیا کہتے ہیں؟ شعار. شعار کا معنی سائن. تو اسلام کے بنیادی چار شعار ہیں, اسلام کے بنیادی چار شعار ہیں. ایک کتاب اللہ, اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسرا بیت اللہ, اور چوتھا صلاۃ اللہ, نماز پڑھنا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, فیہ آیات البینات, اسی بیت اللہ میں آیات البینات نشانیاں ہیں, بڑی کلیئر کٹ نشانیاں. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے وہ بیت اللہ کے اوپر اڑتے رہتے ہیں, خصوصاً عصر اور مغرب کے درمیان. لیکن کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ انہوں نے کبھی وہاں بیٹھ کر, وہ بیٹھ نہیں کرتی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا, اور جو بھی وہ داخل ہو جائے کان آمنا تو وہ ہو گیا محفوظ. کان آمنا وہ ہو گیا محفوظ. آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 125. اور اللہ کی یہ نعمت یاد کیا کر, جعلنا البیت, نکال لیا آیت نمبر 125 اور 26. اللہ کی یہ نعمت یاد کیا کر کہ ہم نے بنا دیا ہے بیت اللہ کو مثابتا للناس. ریٹرن پلیس, مصابہ کا لغوی معنی ہے ریٹرن پلیس, کہ آدمی چلا جاتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ پھر چلا جائے, پھر نکلتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ پھر چلا جائے. ہاں جائے رجوع. مصابہ للناس وامنا, اور اس بیت اللہ کو ہم نے امن والا پلیس بنا دیا ہے. وامنا, امن والا پلیس بنا دیا ہے. ابھی آپ ذرا جائیں سورہ التین میں 30ویں پارے میں, بلد الامین. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, سورت نمبر 95. وَالتِّينِ, اب تین کا ایک معنی تو ہے انجیر. کیا؟ انجیر, فگ, ایف آئی جی, اور زیتون, آلو. لیکن جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جبلان فی فلسطین و ببابل, کہ تین کے نام سے ایک پہاڑی ہے بابل میں اور فلسطین میں ہے ایک زیتون, وہ سامنے نظر آ رہی ہے. جب آپ اردن کے کنارے پر پہنچ جائے وہ سامنے والی پہاڑی جو فلسطین کی سرزمین پر ہے اس کو کہتے ہیں جبل الزیتون, اور اس کے قرب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. صحیح. اور بابل تو مشہور ہے حضرت ابراہیم کا شہر. صحیح. تو ایک تو یہ کہ تین اور زیتون کے شجر اور درخت پر اللہ قسم اٹھاتا ہے, یا ان دو ماؤنٹینس جو تین اور زیتون کے نام سے مشہور ہیں. کہ وتے نے مجھے قسم جبل تین کی, والزیتون اور جبل زیتون کی, جبل تین کی اور جبل زیتون کی, وطور سینینا اور جبل طور مبارک کی. تو تین ماؤنٹس کا تذکرہ کر دیا, یہاں تو ماؤنٹ ہی بہتر معلوم, یہ ماؤنٹ ہی بہتر معلوم ہوتا ہے. وطور سینینا وہذا البلد الامین, اور مجھے قسم اس بلد امین کی, مکہ معظمہ کی. وہذا البلد الامین, اس بلد امین کی. تو یہ بلد امین ہے ان سینس, یہ بلد امین ہے ان سینس کہ اللہ کریم نے غیر مسلم کا داخلہ وہاں ممنوع قرار دیا ہے, ایک معنی. اور دوسرا معنی ومن دخلہ کان آمنا. اب تین ائمہ کہتے ہیں کہ باہر حرم کی سرزمین سے باہر, حرم کے حدود سے باہر, جو بھی مجرم جس قسم کا جرم کرے اور دوڑ کے حرم کی سرزمین میں پناہ لے تو وہاں اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, وہاں اس کو گرفتار نہ, البتہ اس پر اقتصادی امبارگو لگائی جائے گی تاکہ وہ تنگ ہو کے خود ہی باہر نکل آئے. بازی میں آگے یہ تین اہم محکمہ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر مجرم کو اپلیکیبل نہیں, یہ صرف میجر کرائمس کے. کون سے کرائمس کے؟ میجر کرائم جس کی سزا ہے ایکسیکیوشن, جس کی سزا ہے ایکسیکیوشن. ارتداد, آدمی مرتد ہو گیا, زنا بعد الاحصان, اور تیسرا قتل عام. تو جو آدمی یا جو شخص حرم سے باہر ان تین جرائم کا ارتکاب کرے اور زوڑے بیت اللہ کے قرب جوار میں پناہ لے تو وہاں اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, بازن میں آگئی, بلکہ اس پر اقتصادی امبارگو لگائی جائے گی تاکہ وہ باہر نکل آئے. جہاں تک باقی جرائم کا تعلق ہے اس کے لیے یہ آیت اپلیکیبل نہیں, اس کے لیے یہ آیت اپلیکیبل کیونکہ یہ ایگزیکیوشن سے امن دے دیتی ہے. یہ ہاں البتہ اگر کسی آدمی نے اس جرم کا ارتکاب حرم والی زمین پر کر دیا تو وہاں تو من دخلہ کا تصور نہیں ہوا, من دخلہ, اور جو مجرم وہاں داخل ہو گئے, اٹ مینز دیٹ ہی ہیز کمیٹڈ جرم بیفور ہز انٹرنس. ہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے داخلے سے پہلے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے, صحیح, اور جو وہاں جرم کرتا ہے وہ تو داخل پہلے ہوا ہے, جرم بعد میں کر چکا ہے, تو اس کو بھی اپلیکیبل نہیں, اس کو سزا ملے گی وہاں. یہ سارے مسئلے آپ لکھ کے رہے ہیں, ادر وائز پھر آپ فتوا نہیں دے سکتے, فتوا نہیں دے سکتے. تو واپس اپنے سبق. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا, تو ہمیں جلا وطن کیا جائے گا, اچک کر لے جایا جائے گا, مل ارضنا ہماری سرزمین سے, اولم نمکن لهم حرما آمنا, کیا ہم نے ان کو جائے پناہ نہیں دے حرم میں جو امن دینے والے ہیں, یجبا الیہ کہ لائے جاتے ہیں وہاں, ثمرات کل شیء سارے ضروریات, رزقا من لدنا بحیثیت پروویژن کے ہمارے جانب سے, ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان کی میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی, میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا تو انہیں اپنی لگژریس لائف کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے, اس لیے آپ پر ایمان نہیں لا رہے, لگژریس لائف چلی جائے گی, امن کی زندگی ختم ہو جائے گی. اب اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے تاریخ کے اوراق نہیں دیکھے کہ تاریخ میں نے تو تباہ بھی کر دیا ایسے قوموں کو جو لگژریس لائف میں بس رہے تھے, تو میں نے تو لگژری والوں کو نہیں چھوڑا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا, اور ڈھیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے, مل قَرْيَةٍ, قریا کا معنی اصل ہوتا ہے گاؤں, یہاں ریجن مراد ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اور ڈھیر سارے ہلاک کر دیے ہم نے, مل قَرْيَةٍ, ریجن دور ہلاک, بطرت معیشتہ, بطرت معیشتہ, جن کی لائف بطرت, بطرا یبطرو, بطرت معیشہ کے لوگ لگژریس لائف کی وجہ سے بے لگام ہو, بطرت معیشت رہا کہ اس کے اہل وہ اس کی لائف کی وجہ سے بے لگام ہو گئے تھے, جس طرح یہ لوگ ہو گئے یہاں, یعنی یہاں بے لگامی کس وجہ سے, پیسے کی وجہ سے, بطرت معیشت رہا کہ بے لگام ہو گئے تھے ان کے اہل معیشت کی وجہ سے, فتلک مساکنوں لم تسکن. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفاہیت یعنی لائف کے تین درجے ہیں, لائف کے تین درجے, ایک کو وہ کہتے ہیں رفاہیت سافلہ, رفاہیت سافلہ جہاں زندگی کی ضروریات بھی میسر نہ ہو, جہاں زندگی کی ضروریات متاثر نہ ہو, اور دوسرے وہ کہتے ہیں رفاہیت متوفرہ جہاں پہ ہر ایک کو لگژریس لائف پرووائڈ ہو, متوفر جہاں پہ زندگی کی ساری لگژریس قسم کی چیزیں ہر ایک کو مہیا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پہلے والے یہ بھی ٹربل والی زندگی گزاریں گے, یہ دوسرے والے یہ بے لگام شیطان بن جائیں گے. تو فرماتے ہیں اسلام انسسٹ کرتا ہے رفاہیت متوسط پر, جس پر بیلنس لائف, رفاہیت متوسط پر. ولا تجعلیہ کا مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط, اللہ کریم فرماتے ہیں بے لگام بھی نہ ہو. آدمی اشارہ کرتا ہے یہ ان کے بندے ہیں, مجھے دیکھیں کس طرح اشارہ کرتے ہیں؟ اللہ کریم جس طرح اشارہ کر فتل کا مساکن، یہی ان کے بنگلے ہیں جو آپ شام اور یمن جاتے ہیں راستے میں گزرتے نہیں ان سے. آل مکہ کو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، ان کو صرف اشارہ کا بھی وہ ساری چیزیں جانتے تھے، تو اللہ کریم نے بھی زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، بس کہہ دیا کہ یہ سارے لگژری اسنائی پر فتل کا مساکن، آپ ان کے کنڈرات نہیں دیکھتے. فتل کا مساکن یہی ان کے کنڈرات اور ان کے بنگلے، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، جن میں کوئی سکونت آج تک ڈیولپ نہیں ہوئی. من بعدہم ان کے بعد الا قلیلا، مگر توڑے بہت. وکنا نحن الوارثین، اور اللہ کریم فرماتے ہم ہی اس کے وارث بنے، وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے، ہم نے ان کا بھیڑا غرق کر دیا اور ہم وارث بنے ان کے، مین مالک بن گئے. وکنا نحن الوارثین. وما كان ربك مهلك القرى، اچھا یہ اعتراض کا دفعہ ہے، اچھا تو اللہ کریم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ہاں جی ہلاک کر دیا، آپ کا کیا اعتراض ہے؟ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ اچھا تو ان کو تو سمجھانا چاہیے تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں تو جنرل پرنسپل ہے، جب تک میں پیغمبر نہیں بھجواتا میں نہیں ہلاک کرتا، میں حجت قائم کر دیتا ہوں پھر مارتا. وما كان ربك مهلك القرى، اور نہیں آپ کے پروردگار مهلك القرى ہلاک کرنے والے ہلاکوں کے، حتى يبعث في امها رسولا، مگر بعد اس کے کہ اللہ کریم بھجوا دے في امها اس کے کیپٹل میں یا مرکزی شہر میں رسولا پیغمبر کو، یتلو علیم آیاتنا کہ جو پڑے ان کے سامنے اللہ کے احکام. وما کلنا مہلک القرى، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے علاقوں کو، الا وآلہا ظالمون، مگر اس کے اہل ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم حجت قائم کر دیتے ہیں، ہم حجت قائم کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ حجت قائم کرنے کے بعد جب وہ ظلم کی انتہا تک پہنچتے ہیں تو پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں. So there is something reasonable and logical. Surah Bani Israel. Surah number 17. Ayat number 15. 15. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو گائیڈنس لے گا تو بات یہ وہ ہدایت دے لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ بنے گا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو بات یہ اس کی گمراہی پڑے گی اس کے اوپر. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وزر اخرى، ولا تذر، اور نہیں اٹھا سکتا وازرت کوئی اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن. وما كنا معذبين، اور نہیں ہم عذاب دینے والے، حتى نبعث رسولا، مگر بعد اس کے کہ ہم بھجوا دے پیغمبر کو. تو ایکسکیوز ختم ہو جاتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ایکسکیوز ختم کروا دیتے ہیں اور لوگ پھر بھی نہیں مانتے، ظلم کر جاتے تو پھر ہم اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں. تو پیچھے والی آیت اس مفہوم کی تائید ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم چاہتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ کسی ریجن کو تباہ کر دیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم ڈائریکٹ پیغام دے دیتے ہیں مُتْرَفِيهَا اس کے چیف کو. مُتْرَفِين یہ جمع ہے مُتْرَف کا، اور مُتْرَف جو دنیا جہان کی لگژری اس کو پرووائڈ، اور وہ علاقے کا اور قبیلے کا اور لوگوں کا چیف بنا ہوا. تو امرنا مترفیہا، جب اللہ کریم عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ کریم پیغمبر کو حکم دے دیتا ہے کہ ناؤ یو شوڈ کنٹیکٹ دیئر چیفز اینڈ چیفٹینز، ان کے چیفز کے پاس جائیں تاکہ ایک بار ہم مسئلہ یعنی کلیئر کر دیں، ایکسکیوز ختم ہو جائے. تو امرنا مترفیہا کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کریم اس کے مترفین کو کہہ دیتا ہے کہ چلو یہ سارا علاقہ تباہ کر دو، نہیں، امرنا مترفیہا ڈائریکٹ حکم پھر ہم انہیں دے دیتے ہیں کہ آپ فالو کر دیں، لیکن وہ نہیں کرنے والے. ففسقوا فیہا، وہ بدماشی کر جاتے ہیں. کیوں؟ جب آپ کوئی مولوی علاقے کے چیف کو چیلنج کرے، پھر یا سبحان اللہ، ہاں ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے مولوی آج ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، وہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں. تو جب وہ بدماشی پہ اتر آتے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ناؤ ایکسکیوز از گان. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علی القول، ثابت ہو جاتا ہے ان پر ہمارا فیصلہ. فدمرناها تدمیرا، تدمیر کا معنی ہے ویران کرنا، اور دمرناها تدمیرا کا معنی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر میں اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہوں. فدمرنا تدمیرا, اور اللہ نے پیچھے مثال دے دی کہ وَكَمْ آلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ, اور کتنے سارے ہم نے ہلاک کر دیے امتوں سے, مِن بَعْدِ نُوحِ, نوح علیہ السلام کے بعد, نوح کے آنے کے بعد تو ہم نے کنٹینیوسلی لوگوں کو تباہ کر دیا. وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کسی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹرائل تو اس لیے ہوتی ہے کہ مجرم کا جرم اشکارا ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے تو پہلے سے معلوم ہے, تو فرمایا کہ ٹرائل مرائل ہم نے نہیں کیا, وہ کفا بے رب کے بھی ضرور بے خبیر ام بصیرہ, جنہوں نے تباہ کرنا تھا اس کو سب کچھ معلوم تھا. ایسے پروفیسر صاحب اللہ کو قانون کا بھی ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ وہ کفا بے رب کا بے ضرور بے عبادی خبیر ام بصیرہ. آپ ذرا چلے جائیں سورہ الفرقان پر, یہ کہتے ہیں چاہیں جو سو آپ کریں ہم کو ابد بدنام کیا, خود جانتے ہیں کرنے والے ہیں. فرقان سورت نمبر 25, سورت نمبر 25 اٹھارہ سے پارے کی بالکل آخری دو ہے, دو روپئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, کون سی آیت ہے؟ یہ آیت نمبر 31. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, نکالیے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. دیکھ لیں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیے فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر ریجن میں أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اس کے دو معنی ہیں, ایک تو یہ کہ ہر ریجن کے بڑے لوگ ہم نے وہاں کے سب سے بڑے مجرم بنا دیے, جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا مجرم ہوگا, جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا مجرم ہوگا. پاکستان میں جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا مجرم ہے, صحیح ایک بار. اور دوسرا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, یہ گرامر عربی گرامر کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں مفعول اول اور مفعول ثانی. اکابر نیچے دیکھیں, اکابر اور مجرمیہا یہ دو مفعول ہیں, دو آبجیکٹ ہیں. کیا ہیں؟ دو آبجیکٹ ہیں. تو کبھی مفعول اول وہی ہوتا ہے جو ثانیین ذکر ہوتا ہے اور پہلے والا مفعول ثانی ہوتا ہے, اور کبھی پہلے والا مفعول اول اور دوسرے والا مفعول ثانی. پہلا ترجمہ جو میں نے کہہ دیا وہ جو آرڈر ہے آیت کی اسی انداز سے کر دیا کہ اسی طرح ہم نے ہر ریجن میں بنا دیا ہے اکابر وہاں کے بڑے لوگ, مجرمیہا وہاں کے سب سے بڑے لوگ, نیم پروفیہ تاکہ وہ وہاں پلاننگ کرتے رہے, لیم پروف کیا تاکہ وہ وہاں جرم کی پلاننگ کرتے رہے. ایک اور دوسرا معنی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, اور اسی طرح ہم نے بنا دیے فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر ریجن میں مجرمیہا اکابرا, وہاں کے کرمنل کو میں نے سیادت اور سرداری دے دی ہے. جب ہم کسی خطے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مجرمین کو ہم لیڈر بنا لیتے ہیں. پہلا تو یہ کہ لیڈر کو مجرم بنا لیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مجرم کو لیڈر بنا لیتے ہیں. تو یہ اللہ کے دو قوانین ہیں, اسے کہتے ہیں تکوینی قوانین. کیا کہتے ہیں؟ تکوینی قوانین, کہ یا لیڈر مجرم بنتا ہے یا مجرم لیڈر بنتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا, علی بن ابی طالب کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضور نے فرمایا کان رئیس القوم ارذلہم, کہ علی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہر خطے کے اور ہر قوم کا رئیس وہ ان کا سب سے رذیل ترین آدمی ہوگا. ارذلہم, ارذل سپرلیٹیو ڈگری ہے رذیل کی. لیمکروا فیہا, تاکہ وہ وہاں پلاننگ کرے, وما یمکرون الا بانفسہم, اور وہ پلاننگ نہیں کرتے مگر اپنے خلاف. کیونکہ جو تباہی آئے گی, جو تباہی آئے گی تو کیا ان مرداروں کو چھوڑ جائے گی؟ ہاں وہ جلا وطن ہو گیا, پر سارے دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر. تیسرے کا آج اعلان کر دیا کہ بھائی نیلام پہ کروا لیں 1000 ایکڑ زمین, دو تین بنگلے ہیں پشاور میں, وہ ہمارے شیرپا خان کی. ہاں آج فیصلہ کر دیا کہ میں نے اعلان کر دیا ایکشن کر. ہاں بھائی سارے مجرم ہیں, اللہ رحم فرمائے, کسی نے بابا خیر کا کوئی کام. آج دو اور پکڑے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حصے کے 25-25 لاکھ روپے دے دیتے ہیں جو ہمیں حصہ ملے تھا. تو نیب والوں نے کہہ دیا, نیب والوں نے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی 25 لاکھ کی بات نہیں, آپ نے 25 لاکھ بھی دینے ہیں جو شریک جرم ہے ان پر گواہی دینی. صحیح, خدا کرے یہ سارے پکڑے جائیں. کیا وہ آپ کے والد کو تو شاہ صاحب کو بھجوا دیا جیل میں. کیا نام تھا؟ مراد علی شاہ. وما يمكرون الا بانفسهم, اور وہ پلاننگ نہیں کرتے مگر اپنے خلاف. وما يشعرون, لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا. وما يشعرون, اللہ کریم فرماتے دے پرسیو ناٹ, ان کو احساس نہیں ہوتا, ان کا شعور کام نہیں کرتا, ورنہ انہیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں. آج نہیں تو کل در لیے جائیں گے, اور کل نہیں تو پرسوں, اور پرسوں نہیں تو ترسوں. تو اللہ کریم فرماتے احساس نہیں ہوتا ان کو, تو واپس اپنے سبق. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى, اور نہیں یہ آپ کے پروردگار ہلاک کرنے والے القرى ریجنز کی. حَتَّى يَبْغَثَ, مگر بعد اس کے کہ بھجوا دے, پہ امیہ اس کے مرکزی شہر میں. ام کا معنی ہے لغت میں ماں, ماں تو ام القرا کہتے ہیں اس شہر کو جو مرکز ہوتا ہے شہر, جو شہر کیپٹل کہتے ہیں, کیپٹل کہہ سکتے ہیں. صحیح, اور مکہ کو اس لیے ام القرا, مکہ کا اصل نام ہے قرآن کریم میں ام القرا, لتنذر بہ وکذلک یسرناہ بلسانک لتنذر بہ ام القرا ومن حولہا. ایک جگہ اللہ کریم نے فرما دیا کہ میرے نبی, میں نے آپ کے دل میں یہ قرآن ہوتا اور آپ کے زبان سے یہ بیان کروایا تاکہ آپ وارننگ دے دے ام القرا, ام القرا کس کو؟ ام القرا. اور مکہ کی جو یونیورسٹی ہے, مکہ کی جو یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کا نام ہے جامعہ ام القرا, جامعہ ام القرا, یونیورسٹی کا نام ہی جامعہ ام القرا ہے, اس لیے کہ ام القرا یہ ہے نام مکہ معظمہ کی, ام القرا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا گیا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ گلوب میں, گلوب میں یا یہ زمین کی باڑی میں جہاں پہ بیت اللہ پڑا ہوا ہے, جہاں پہ بیت اللہ پڑا ہوا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ ایسی پوائنٹ پہ اللہ کریم نے بنایا جس پوائنٹ پر یہ بیلی بٹن انسانی بدن میں لگا ہوا ہے, انسانی بدن میں بیلی بٹن جس پوائنٹ پہ لگا ہوا ہے. تو زمین کا, یہ زمین کا بیلی بٹن ہے, زمین کا سنٹر, سینٹر آف گریوٹی. وہ تو بڑے فلکیات کے ماہر, وہاں بڑھنے پر تو فلکیات کے بہت بڑے ماہر. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى, اور نہیں آپ کے پروردگار مُهْلِكَ الْقُرَى ہلاک کرنے والے الْقُرَى شہروں کے. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا, مگر بعد ازاں کہ بھجوا دے فی امیا اس کے مرکز میں رسولاً پیغمبر کو, یتلو علیہم آیاتنا کہ پڑھے ان کے سامنے ہماری احکام اور آیات. وما قلنا مہلک القرا, اور ہم نہیں قتل کر, اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے القرا شہروں کو, الا وآلھا ظالمون, مگر اس کے باسی ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں. تو مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہیچ قومی را خدا رسوا نہ کرد, ہیچ قومی را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل عنایت بدرد, کہ کسی قوم کی بھی اللہ نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب تک انہوں نے اہل اللہ کا دل نہ دکھایا. اور پیغمبر سے بڑا اہل اللہ تو کوئی نہیں ہوتا. صاحب دل عنایت بدرد. وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا, وما اوتیتم, اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو دیا گیا ہے, من شیئن کوئی بھی چیز, گاڑی, بنگلہ, بادشاہ, حکومت, بزنس, جاب, ایوریتھنگ. وما اوتیتم من شیئن, اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو دیا گیا, من شیئن کوئی بھی چیز, فمتاع الحیات الدنیا, وہ اس دنیا کے زندگی کے نفع والا سامان ہے. وہ اس دنیا متاع کا معنی نفع والا سامان, متا اصل میں وہ چیز ہے جس سے ضروریات پوری ہوتی, متا کا معنی جس سے ضروریات پوری ہوتی ہے. فمتاع الحیات الدنیا وزینتها, اور یہاں کی خوبصورتی ہے, وما عند اللہ, اور وہ جو اللہ کے پاس ہے, خیر, وہ بہت بہتر ہے, وہ ابقا, اور وہ دائمی ہے, ایور لاسٹنگ ہے. افلا تعقلون, افلا تعقلون, کیا آپ لوگوں کے پلے یہ بات نہیں پڑتی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ یہاں کی دنیا کا فار ٹائم بینگ اور ٹیمپوریرلی آپ کی زینت ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے, اس سے بہت بہتر, اور دوسرا ایور لاسٹنگ بھی ہے. تو کوالٹی کوالٹی کوالٹی کے اعتبار سے وہ بہترین چیز ہے, اور ٹائم کے اعتبار سے نہ ختم ہونے والی, کوالٹی اینڈ کوانٹٹی وی کین سے, کہ کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ نہ ختم ہونے والی چیز اور اعلیٰ کوالٹی. افلا تعقلون, لکڑی فرماتے آپ سینس استعمال نہیں کرتے, آپ ذرا چلے جائیں سورہ اللیل میں, ہاں سورہ الاعلان, سورہ الاعلان 14. قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہو گیا من تزکا, جس نے سینکٹیفیکیشن کروا دی اپنی روح اور اسپرٹ. تزکی کا معنی تطہر, سینکٹیفیکیشن, ایک ہوتی ہے پیوریفیکیشن, پیوریفیکیشن کا تعلق ہوتا ہے ظاہر سے, اسے کہتے ہیں طہارت, اسے کیا کہتے ہیں طہارت. ایک ہوتی ہے سینکٹیفیکیشن, اس کا تعلق ہوتا ہے باطن سے, اندر سے, اور اسے کہتے ہیں تزکیہ. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے انر سائڈ کو صاف کروا دیا, وذکر اسم ربی, اور یاد کر دیا اپنے پروردگار کے نام کو, فصلا, تو عبادت کر دی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے اور عبادت کرتا رہے, اللہ کو یاد کرے عبادت کرتا رہے اور انر سائڈ کو پاک و صاف رکھے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ایسا کرتے نہیں, بل تو سرون الحیات الدنیا, بلکہ آپ لوگ تو ترجیح اور پرائیورٹی دے دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو. بل تو سرون الحیات الدنیا, آپ لوگ تو پرائیورٹی دیتے ہیں الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی کو, والآخرت, حالانکہ بات یہ کہ آخرت خیر, وہ بہتر ہے, وہ ابقا, اور وہ دائمی اور ایور لاسٹنگ ہے, وہ دائمی اور ایور لاسٹنگ. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی نئی بات میں آپ کو نہیں سمجھا رہا, ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی تصور میں نے سابقہ کتابوں میں بھی دے دیا تھا. اور کس کی کتاب ہے؟ تو اللہ کریم نے کوئی ان نون نام بھی نہیں لیا, صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ وہ مکے والا ابراہیم اور موسیٰ کو تو جانتے ہیں, وہاں بھی ان کی کتابوں میں نے یہی کانسیپٹ دے دیا تھا, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیح قوم میں نے یہی کانسیپٹ دے دیا تھا. تو واپس وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. وہی لفظ جو وہاں کہہ دیا, خیرٌ وَأَبْقَى, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ, کہ اللہ کے نزدیک اب کیا ہے. یہاں تو ایک لفظ ایمبیگوس قسم کا کہہ دیا, وَمَا عِندَ, اور وہ جو اللہ کے پاس ہے. اور وہ بھائی کی کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم اس لیے گئے وہاں سورہ الاعلیٰ میں کہ وہاں اللہ کریم نے اس ایمبیگوٹی کو ختم کر دیا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, کہ یہ خیر اور ابقا کی بات جو کر رہا ہوں آخرت کی بات کر رہا ہوں, کہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ آخرت ہے. اب آخرت میں کیا ہے بھائی؟ جنت ہے, اور جنت میں کیا کچھ نہیں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا, فیہا من النعیم ما لا عین رأت, وہاں کی نعمتیں آنکھوں نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کانوں نے سنی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, کسی کے خواب و خیال میں کبھی اس کا نقشہ نہیں گزرا, وہ تو جہاں ہی کچھ ہو رہا ہے. افلا تعقلون افمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعنا متاع الحياة الدنيا, آیا وہ شخص وعدنا, جس کے ساتھ ہم وعدہ کر چکے ہیں, وعدا حسنا, بہترین وعدہ آخرت کا اور جنت کا, فهو لاقيه, اور وہ خامخواہ اسی کے ساتھ ملنے والا ہے, اس وعدے کے ساتھ ملنے والا ہے. آیا وہ آدمی کمم متاناؤ, آیا وہ برابر ہے اس شخص کے ساتھ, متاناؤ متاع الحیات الدنیا, جسے ہم نے دیا ہے اس دنیاوی زندگی کے کچھ منفعت, لیکن اسے دین نہیں دی. ثم ہوا یوم القیامت, اور پھر یہی دنیا دار قیامت کے دن, من المحضرین, وہ حاضر شدہ لوگوں میں سے ہوں گے جہنم کے کنارے. اللہ کریم فرماتے دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو پہلے والا ہے اس کی دنیاوی زندگی ذرا اجیرن ہوگی, لیکن آخرت میں تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. اللہ کے لیے فرماتے ایکول ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. وَيَوْمَ يُنْعَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن اللہ کریم ينادي انہیں پکارے گا، کس کو؟ مشرکین کو، اہل دنیا کو، کس کو؟ اہل دنیا. جب اہل دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرائیورٹی دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو، جو پرائیورٹی دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو. تو عموماً کافر ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی بچائے، ہم بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ بچائے رکھے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اسی دن جب اللہ آواز دے گا ان کو، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، تو اللہ کریم کہہ دے گا کہاں ہے میرے وہ پارٹنر، الَّذِينَ، وہ پارٹنر، كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو آپ لوگ سمجھتے رہے. زعم کا معنی باطل گمان، زعم کا معنی باطل گمان، جو آپ لوگوں کا باطل گمان تھا کہ یہ اللہ کے پارٹنر ہیں، کہاں ہے؟ الذين كنتم تظنون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين، تو کہہ دیں گے وہ کافر اور مشرک، حق عليهم القول، جن پہ چسپان کیا گیا ہے اللہ کا فیصلہ عذاب. حق عليهم القول، جنہیں اپلائی کیا گیا ہے اللہ کا فیصلہ عذاب کا، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہ ربنا، او ہمارے رب، هؤلاء الذين اغوینا، اغوینا کما غوینا، هؤلاء الذين، وہ کہیں گے کہ یہی شرکا جو تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. هؤلاء الذين، یہی وہ لوگ، اغوینا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. اغوا کا اصل معنی ہے ہائی جیک کرنا، انہوں نے ہمیں ہائی جیک کر دیا تھا آپ کے راستے سے. هؤلاء الذين، اغوینا، جنہوں نے ہمیں ہائی جیک کر دیا تھا آپ کے راستے سے، اغوینا کما غوینا، ہم نے بھی انہیں ہائی جیک کر دیا جس طرح ہم گمراہ ہو گئے، ہم اور یہ سب ایک ہی کشتی میں سوار تھے. تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، اب معبود کہیں گے، کون کہیں گے؟ معبود جن کی عبادت کی گئی. کہ تبرعنا الیک، خداوند لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ لوگ تو ہمارے عبادت نہیں کر رہے تھے، خواہشات کو فالو کر رہے تھے، اور ہمارے سہارے اپنے خواہشات کو فالو کر رہے تھے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اللہ کریم کی جانب سے کہا جائے گا مشرکین سے کہ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ذرا بلاؤ اپنے شرکا کو. فَدَعَوْا، تو وہ پکاریں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور وہ شرکا ان کو لبیک نہ کہہ سکیں گے کہ ہاں جی، وہ نہیں کہہ سکیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور مشاہدہ کریں گے یہ لوگ عذاب کے. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حسرت کرتے رہیں گے. وَيَحْسُرُونَ، یہاں پہ ایک لفظ ہے مقدر، ہم اسے کہتے ہیں وَيَحْسُرُونَ، سین کے ساتھ، کہ وہ حسرت کرتے رہیں گے. وَيَحْسُرُونَ، اور وہ حسرت کرتے رہیں گے. لو ان، اس لیے کہ اس لو کو ہم کہتے ہیں کلمۃ الحسرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ الحسرہ. لو ان کانوا یعتدون، کاش کے وہ لوگ دنیا میں ہدایت کو فالو کر چکے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ کریم ان کو آواز دے گا. فَيَقُولُ، تو کہہ دے گا ان مشرکین کو، مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، یاد ہے آپ کو، مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دے چکے تھے آپ لوگ میرے پیغمبروں کو. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، فعمیت علیم الام، عمیت علیم الانباء کا معنی کہ آدمی سے بات نہ بنے. عمیت علیم الانباء یہ محاورہ ہے، جب آپ کسی آدمی سے پوچھے کہاں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، کہاں پہ پوچھے؟ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، کہ یہ آپ کی پراپرٹی کہاں سے آئے، اور وہ آئے بائیں شائع کرتا رہا، بات نہ بنے، تو عرب کہتے ہیں عمیت علیم الانباء، اس پر خبریں ساری تاریخ ہو گئی، اس پر ساری خبریں تاریخ ہو گئی، سارے راستے مسدود ہو گئے. تو اللہ کریم جب انہیں کہہ رہا، یاد ہے آپ کو کیا جواب دیا تھا آپ نے میرے پیغمبروں کو، تو وہ تو اللہ کا کوٹ ہوگا، پاکستان والا بھی نہ ہوگا، فاروق آدم کا یا جنرل امجد کا. فعمیت علیہ ولمبا، اللہ کریم فرماتے ہیں ان پر تو خبریں تاریخ ہو جائیں گی. کیا خبریں ان پر تاریخ ہو، یعنی مین ان سے بات نہیں بنے گی. تو کبھی کبھار آدمی سے خود بات نہیں بنتا، اپنے وکیل کو کنسلٹ کر جاتا کہ اب میں کیا کروں. کیوں؟ اپنے وکیل کو، نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو اپنا وکیل بنا دیا، کیونکہ پنسے سارے ہیں تو اب ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں، اعتزاز کا وکیل ہے، صحیح. اور یہ اوزر لنگ، وہی لیم ایکسکیوز، اخبار والوں نے اسے پوچھا کہ اعتزاز یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہی جو آپس میں لڑ رہے تھے، اس نے کہا دس مائی پروفیشنل جاب، صحیح. فہمیت علیہ، دھوکے ہیں بس اس قوم کو، دھوکے دیے جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے. اور قوم کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی, اگر آپ اس قوم کو سمجھائیں بھی انہیں سمجھ آتی نہیں. وہ بھی فاہمیت علی ملمبا ہے, فاہمیت علی ملمبا تاریخ ہو جائیں گے ان پر خبریں, یعنی بات نہیں بن سکے گی ان سے, ہاں بھوکھلا گئے. فَهَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ, اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. وہ کیا کہہ دیتا ہوں صحیح, وہ تو پاکستانی وہ میٹر کیمپیان بھی تو نہیں ہے, میٹر کیمپیان کیا آدمی کسی اور سے پوچھے آپ ذرا پیپر کو اس طرف کر دیں. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو ایسا ہے, ایسا چیکر وہاں کرا ہے اللہ کریم کہ وہاں کوئی چیٹنگ بھی نہیں کر سکتا کہ ذرا پیپر اس طرف کرے, کیا جواب دے دیا تھا آپ نے. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ, سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ, پس وہ جو تابہ رجوع کر چکا ہے اللہ کے, توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا, توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا. فَأَمَّا مَنْ تَابَ, پس وہ جو رجوع کر چکا ہے اللہ کے جانب, وَآمَنَ اور ایمان لا چکا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کر چکا ہے صالح, فَعَسَى تو یقینی بات ہے, اَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ کہ وہ ہو جائے گا کامیابی پانے والوں میں سے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اب عصا, لفظ عصا اور لعل دو لفظ ہیں, عصا اور لعل, اسے کہتے ہیں حرف الرجاء. کیا کہتے ہیں؟ حرف الرجاء, رجاء مین ایکسپیکٹیشن, ممکن ہے, پاسبلٹیز دیا, یعنی ممکن ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن پھر ایک جنرل پرنسپل عبداللہ ابن عباس نے تفسیر میں بتا دیا ہے کہ جب عصا اور لعل کا تعلق اللہ کے کسی عمل سے ہو تو وہاں رجاء کی بات نہیں ہوتی. اللہ شڈ بی اور آٹ ٹو بی نہیں کہتا, صحیح, شڈ بی اور آٹ, شڈ بی اور آٹ ٹو بی تو وہ کہتے جو پار دے سکتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے بات, تو کہتا ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز دیا. اللہ تو جب اللہ کریم کے حوالے سے عصا اور لعل کا استعمال ہوتا ہے تو کہتا ہے عصا ولعل من الکرام تحقیق, تو اللہ کے حوالے سے سرٹینٹی کے معنی میں ہوتا ہے کہ فعصا تو یقینی بات ہے, اس لیے میں نے یہاں ترجمہ کر دیا کہ فعصا. اور قریش صاحب چونکہ لکھ رہے تھے تو شاید کسی سے پھر کہہ دیں کہ عصا کا معنی تحقیقی بات, تو وہ کہے کہ آپ کا یہ مولوی جو ہے کوئی سمجھ نہیں, عصا یہ تو ہر پر رجا ہے ممکن ہے, تو اس لیے پھر میں نے کہہ دیا کہ چلو تشریح کر دیں کہ عصا اور لعل دو الفاظ ہیں, دو الفا کہ وضع کے اعتبار سے اس کا معنی ممکن ہے. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عصا اور لعلہ کا تعلق اللہ کے کسی عمل سے ہو تو وہاں ممکن ہے کی بات نہیں ہے, وہاں تو اللہ یقینی خبر دے دیتا ہے, وہاں اللہ کریم ڈاؤٹ لیس خبر دے دیتا ہے کہ جس میں کسی ڈاؤٹ کا امکان. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اور آپ کے پروردگار يَخْلُقُ وہ پیدا کرتے ہیں, مَا يَشَاءُ وہ چیز جو وہ چاہے, وَيَخْتَارُ اور انتخاب کرتا ہے اس کا جو وہ چاہے, مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ جس ان لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ, گلوری اللہ تعالیٰ کے لیے, وتعالی اور اللہ تعالیٰ بہت بالا ہے, عما یشرکون ان شرکا سے جو وہ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ, وربک یعلم اور آپ کے پروردگار یعلم وہ جانتے ہیں, ما تکن صدورہم وربک یعلم ما تکن صدورہم اور آپ کے پروردگار جانتے ہیں, ما وہ ساری چیزیں, تکن صدورہم جو ان کے دل چھپائے رکھتے ہیں, وما یعلنون اور وہ جو یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں. تو ایک خلق کا تذکرہ اور دوسرا علم کا تذکرہ. تو قریش صاحب نے اس دن ایک سوال کر دیا تھا کہ توحید کے چار فیکٹرز ہیں, توحید کے چار فیکٹرز ہیں اور ایک بھی فیکٹر میں کوئی ڈاؤٹ آ گیا تو توحید از گان, آدمی پھر موحد نہیں رہتا, مشرک بن جاتا ہے. ایک یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود, اور رات میں نے کہہ دیا تھا کہ وجوب وجود کے دو فیکٹرز ہیں, اس تصور کے دو فیکٹر ہیں. کیا کہہ دیا تھا, کس کو یاد ہے؟ پشتوں نے کہا ہوگا, ہاں رات آپ نے. تو وجوب وجود کے دو فیکٹرز ہیں, واجب الوجود کے نہیں, کیونکہ اللہ کی ذات نہ بسیط ہے نہ مرکب ہے, اللہ کی ذات نہ بسیط ہے نہ مرکب, کیونکہ بسیط اور مرکب یہ میٹیریل چیزوں کی صفات ہوتی ہے, صحیح. تو واجب الوجود جب اللہ کی ذات اس سے مراد ہو جائے تو اس کی بات نہیں کر, یہ کنسپٹ, یہ تصور, وجوب وجود کا جو تصور ہے, اس کے دو فیکٹرز ہیں. ایک یہ کہ سنس اور فارغ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے, یہ ہے علم کلام میں اس کے لیے ازلی ابدی سنسور ازلی ابدی فارغ. یہ اللہ کے دو صفات ازلی ابدی, تو ایک فیکٹر. اور دوسرا فیکٹر کہ اللہ کریم اپنے وجود اور بقا میں کسی کا محتاج نہیں. تو اسے کہتے ہیں عقیدہ وجوب الوجود, عقیدہ وجوب الوجود. In other words we can say عقیدہ in infinity of the entity of اللہ سبحانہ وتعالی, کہ اللہ کی انٹیٹی انفینٹی. یہ ایک فیکٹر توحید. دوسرا جزء ترکیبی, عقیدہ اللہ کی خالقیت, کہ سارے کائنات کا خالق صرف اللہ تعالی. تیسرا فیکٹر تدبیر, کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور نتائج مرتب ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ول آف اللہ. یہ ہے تدبیر, کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور مینز کہ نتائج مرتب ہوں گے اکارڈنگ ٹو دی ول آف اللہ, اللہ کے ارادے کے مطابق. اور چوتھی چیز یا چوتھا فیکٹر توحید کا, عبادت خالصتاً للہ, کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی. تو ان چاروں چیزوں پر پختہ عقیدہ, یہ نام ہے توحید. اسی میں ایک میں بھی تزلزل آ گیا, آدمی ایٹ دا مومنٹ ول بیکم مشرک. تبھی اللہ کریم نے سورہ یوسف کے اندر کہہ دیا کہ مایا من اکثر باللہ الا مشرکون, لوگوں کی اکثریت وہ اللہ پہ ایمان رکھتے نہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. تبھی تو صحابہ کہتے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القران, ہم نے پہلے حضور سے ایمان سیکھا پھر بعد میں قرآن سیکھا. پہلے ایمان سیکھا اور پھر بعد میں قرآن سیکھ لیا. صحیح, تو ایمان سیکھنے والی چیزیں سیکھنا چاہیے. تبھی آپ کو یاد ہو آپ نے لکھ لیا فاروق صاحب, صحیح تو یاد رہے, یاد رہے کہ نہیں یاد رہے, صحیح. ازل اس کے پیچھے, ابد سامنے, نہ حد اس کے پیچھے, نہ حد سامنے. سبحان اللہ, علامہ نے کہہ دیا. ہاں ازل اس کے پیچھے, ابد سامنے, نہ حد اس کے پیچھے, نہ حد سامنے. بس یہی علامہ تو اسم علم کلام کے بڑے ماہر تھے, وہ تو فلسفے کے بڑے ماہر تھے. اور تبھی تو کہتے ہیں کہ میں تو ملحد ہو گیا علم کلام کے ایک مسئلے میں, ایسا پنسا اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ میں تو ملحد ہو گیا اور اللہ کے وجود سے انکار کرنے والا کنفیوز تھا. اس نے کہا ایک اسپیشل سفر میں نے کر دیا برطانیہ اور اپنے پروفیسر سے مل گیا اس مسئلے کے حل کے لیے, جو پروفیسر میرا ایڈوائزر تھا تو اسی کے ساتھ میں مل گیا اسی مسئلے کے لیے, لیکن وہ میرے مشکل کو حل نہ کر سکا. تو وہ کہتا تھا کہ میں کنفیوز اور ہر وقت دیوانگی کی کیفیت تاری رہتی. تو میاں امیر الدین صاحب انجمن حمایت اسلام کے بانی تھے لاہور کی, اس نے کہا کہ میاں امیر الدین صاحب آئے کہ علامہ صاحب آپ نے نام سنا ہے علامہ انور شاہ کشمیری کا؟ تو میں نے کہہ دیا بہت سنا ہے, اور کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں قرآن و حدیث کے اور دار العلوم دیوبند کے محدث ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس سے اپیل کی اور اس نے دعوت منظور کر دی ہے, وہ انجمن حمایت اسلام کی جلسے میں تشریف لا رہے ہیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق بہت سنا تھا, بلکہ کچھ اس کے مقالے بھی پڑھ چکا تھا. میں نے کہا خدا عمدہ ایسا ہو کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ تشریف لے آئے تو میاں صاحب نے اطلاع دی کہ علامہ صاحب تشریف لائیں. علامہ اقبال مرحوم فرماتے کہ میں چلا گیا, اور کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے مکان پہ علامہ صاحب تشریف فرماتے اور وہ کہتے تھے کہ ہڈیوں کا ایک مجموعہ تھا, کیا تھا؟ ہڈیوں کا ایک مجموعہ. لیکن علامہ خود کہتے ہیں کہ وہ ہڈیاں نہیں تھیں, وہ سراپا علم میں گوندی ہوئی ہڈیاں تھیں. اور کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر جو رونق تھی میں نے تو دیکھا. تو حضور کی حدیث یاد آئی کہ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ, جب ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو آپ کو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, اللہ کی یاد تازہ. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سوال پیش کر دیا, سوال میاں صاحب نے میرا تعارف کروایا. تو علامہ صاحب نے کہہ دیا, علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ علامہ میں آپ کے کلام کو کبھی پڑھتا رہتا ہوں, جو کچھ مل جاتا ہے تو پڑھتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مزید برکتیں دے رہی ہے, میرے لیے دعا کر دی. اور پھر میں نے اپنا مسئلہ سامنے کر دیا تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ 3.5 منٹ میں, کتنے میں؟ 3.5 منٹ میں وہ مسئلہ علامہ نے ایسا حل کروا دیا کہ میں تو ہش ہش کرنے لگا کہ خدا بندہ یہ بان کی چٹائی پر بیٹھنے والا اسکالر برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھانے والے تو ان کے شاگردوں سے بھی زیادہ نیچے. یہ ہوتے ہیں اہل اللہ. کیا تن ازل, ازل اس کے پیچھے, ابد سامنے, ازل اس کے پیچھے, ابد سامنے, نہ حد اس کے پیچھے, نہ حد سامنے. ازلی ابدی علم کلام. اصل میں علامہ نے جو یہ شعر جو ہے, شعر تو مجھے معلوم نہیں تھا, قریشی صاحب نے بتا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے شرف الفقہ الاکبر, تو اس نے اسی تصور کو ازلی ابدی لا بدایت لہو, اس کی کوئی ابتدا نہیں ولا نہایت لہو اور نہ اس کی انتہا ہے, تو اس کی کوئی ابتدا نہیں یعنی ماضی میں اس کے لیے کوئی حد نہیں, صحیح, اور اس کی کوئی انتہا نہیں تو مستقبل میں اس کے لیے کوئی حد نہیں. تو توحید کے فیکٹرز ہو گئے چار, توحید کے فیکٹرز ہو گئے چار, اور شرک کے بنیادی اسباب ہیں دو, شرک کے بنیادی اسباب ہیں دو, ایک اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا, اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا, اور دوسرا مخلوق کے لیے اللہ والے صفات ثابت کرنا. بس یہ دو, شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کب ہوتی ہے, یا اللہ کو مخلوق جیسا تصور کیا جائے یا کسی مخلوق کو اللہ کی کوئی صفت دے دی جائے, تو اسے کہتے ہیں شرک. کیا کہتے ہیں؟ شرک. بس اللہ کو مخلوق جیسا تصور کیا جائے یا کسی مخلوق کو اللہ والی صفت دے دی جائے, بس یہاں سے شرک کے مختلف شعبے پر نکلتے ہیں, شرک فی الاستعانۃ, شرک فی العلم, شرک فی الحکم, شرک فی النداء وغیرہ وغیرہ, اس کے پر ڈیر سارے. اس کے لیے کتاب آپ ضرور لینے, تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید, اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقویت الایمان, سب سے بہترین کتاب تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير من حافظ. الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار, اور آپ کے پروردگار پیدا کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, ويختار و انتخاب کرتے ہیں جس کا وہ چاہتے ہیں. جس طرح خالقیت میں اللہ کریم کسی سے اپروول نہیں لیتا, انتخاب میں کسی سے اپروول نہیں لیتا. تو ہم نے سورہ القصص کے ابتدائی موضوعات میں ایک بات یہ چیڑی کی کہ پیغمبری دینے کے لیے میں کوئی جشن منعقد نہیں کرواتا. موسیٰ علیہ السلام کو لق و دق سارا میں نبوت سے سرفراز فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل نور میں سرفراز فرمایا. اس کے لیے کوئی گیتن توڑی ہوتی, کانوکیشن سرمنی توڑی گئی, یہ کوئی کانوکیشن سرمنی ہے یونیورسٹی کی کہ لوگوں کو جمع کیا جائے تقسیم اسناد. اللہ کریم نے فرمایا انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے, میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے لیے کوئی گیدرک نہیں جمع کرتا ہے, اور یہ کہ انتخاب کس کا کروں یہ ٹوٹلی میں ملا ہے. صحیح. تو آپ ذرا چلے جائیں ایک دوسری جگہ, اتھارٹی 3-0. ولما نکال دیں فاروق صاحب, کیوں آپ کو نہیں ملا؟ 492. ولما جاء الحق, اور جب ان کے پاس حق آ گیا پیغمبر اور قرآن, قالوا انہوں نے کہہ دیا ذا سحر یہ سحر ہے, وإنا بھی کافرون اور ہم اس سحر سے انکار کرنے والے ہیں. تو وإنا نکفر بھی وإنا بھی کافرون, عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں جملے میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جادو ہے, وإنا نکفر بھی ہم اس کا انکار کرتے ہیں, نہیں, وإنا بھی کافرون ہم اسی سحر سے انکار کرنے والے ہیں. اب بات میں دونوں باتوں میں زمین و آسمان, ہم انکار کرتے ہیں اس سحر سے, میں بھی, لیٹر آن وی کین ایڈمٹ اٹ, لیکن وإنا بھی کافرون وی آر کمیٹڈ ٹو اور ڈینائل اینڈ ریجیکشن. صحیح. تو جب پہلے سے آدمی فیصلہ کرے کہ قریش صاحب نے جو بھی بات کر دی میں نے مان لی, فار ایگزامپل, تو انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ محمد جو بھی کہے گا ہم نے انکار کر. وَإِنَّا بِكَافِرُونَ اور ہم اسے سحر سے انکار کرنے والے ہی ہیں. وَقَالُوا, اب دیکھیے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ دے آر کمیٹڈ ٹو ریجیکٹ یور میسج فرام دا ویری بگننگ, دیٹ از این ایشو ڈیسائڈیڈ بائی دیم یونانیمسلی, کہ یہ ان کے ہاں اتفاقی فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کی بات کو ہم نے ماننا نہیں. اب جو آبجیکشن اور اعتراضات اور تحفظات پیش کرتے ہیں یہ ویسے پوائنٹ سکور کرتے ہیں, آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. بس میں آگے تو پیچھے آنے والے اعتراض کو اللہ کریم نے صفر میں ضرب دے دیا کہ یہ بعد والا جو اعتراض ہے وہ تو ویسے بھی انکار کرنے والے ہیں, انہوں نے ماننا توڑا ہے. اب اعتراض انہوں نے کیا کہ فور گون کنکلوژن ہو چکی ہے. وقالوا لولا نزل هذا القران, اور انہوں نے کہہ دیا کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن, على رجل من القريتين عظيم, على رجل عظيم, ایک بڑے آدمی, من القريتين, دو شہروں کے بڑے آدمی پر, مین چیف آف مکہ اور چیف آف طائف, دو بڑے شہر تھے مکہ اور دوسرا طائف. تو انہوں نے کہا کہ why this قرآن not revealed to چیف آف مکہ, ابو جہل, عمرو بن ہشام, اینڈ چیف آف طائف نعیم بن مسعود الشجعی, ہی واز چیف آف طائف. اگر اللہ کریم نے نبوت دینی تھی تو پھر تو کسی چیف کو دینی چاہیے تھی. تو چیف آف مکہ ہے کون؟ عمرو بن ہشام, اور چیف آف طائف نعیم بن مسعود, بنو اشجع کے چیف تھے, پورے طائف کے چیف. تو اب اللہ کا جواب دیکھیے کہ نبوت ہوتی ہے رحمت. نبوت کیا ہوتی ہے؟ رحمت. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ, آیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت کو؟ یہ تو ایسی بات کرتے ہیں جس طرح میں نے ان کو ایجنسی دے دی کہ سبجیکٹ ٹو یور اپروول, وین یو ول سلیکٹ اور مینشن دی نیم آف سم ون, دین آئی ول سینڈ جبریل ان ٹو دی پرسن کنسرن. جیسے اللہ نے جواب عجیب دے دیا کہ آپ کیا ٹانگ اڑاتے ہیں, یہ آپ کا فیلڈ تھوڑا, آپ مینشن کریں گے, آپ سلیکٹ کریں گے, پھر میں اس کو فرشتہ بھی تو. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ, آیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت کو جو نبوت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں نبوت تو چھوڑی ہے, جو رحمت ہے یہ جو آپ لوگوں کی معیشت ہے یہ بھی آپ کی رائے پر ڈیپینڈ نہیں, یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے, یہ بھی اللہ کے فیصلے کے تابع ہے. پیچھے کہہ دیا کہ اپنی معیشت کی بات کرو, آپ کی معیشت بھی ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان یور ویل اینڈ وش, that depends upon the will of Allah subhanahu wa ta'ala. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم تقسیم کر چکے ہیں لوگوں کے درمیان مَعِيشَتَهُمْ, ان کے معیشت کو, ان کے معیشت کو. تو معیشت کا ایک معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا, لیکن اس کا ٹیکنیکل معنی ہے وسائل زندگی گزارنے کے. معیشت کا معنی وسائل زندگی گزارنے کے. اور میں نے کہہ دیا کہ اسلامی اقتصادیات کے ماہرین نے اس کے تین وسائل ذکر کر دیے کہ بنیادی وسائل معیشت تین ہوتے ہیں, نمبر ون الصلاحیت الدماغیہ, نمبر دو القوا البدنیہ, اور نمبر تین الوسائل المادیہ. نہیں آپ ایسا نہیں کریں, آپ وہ اصطلاح جو علماء استعمال کرتے ہیں آپ کو استعمال کریں. ہاں تو پہلے الصلاحیت الدماغیہ, انٹلیکچوئل, اور دوسرا القوا البدنیہ, بدنی قوت, لیبر, اور تیسرا الوسائل المادیہ, میٹیریل سورسز. اب یہ تینوں طبقے ایک دوسرے کے محتاج ہیں, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام ڈیپینڈ اپان ان تین چیزوں پر. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم تقسیم کر چکے ہیں ان کے درمیان ان کے وسائل معاش, فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا mean every one of these three fields will be in need of other to be used or exploited by him. صحیح, آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن آپ کو چاہیے کیا, بل گیٹ, کیا چاہیے, بل گیٹ والی صلاحیت. صحیح, بل گیٹ کے پاس صلاحیت ہوگی لیکن اس کو چاہیے کیا, لارا کے 5 ملین تاکہ وہ انویسٹ کر دیں, اسے لگا رہے. اب دونوں کے چیز جمع بھی ہو جائے, اس کو باڈی بھی ورک کے لیے میکسیکن چاہیے. اور اللہ کریم فرماتے دنیا کا نظام ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ سارے طبقے میں نے ایک دوسرے کے محتاج بنا دیے, صحیح, ادروائز دنیا کا نظام چلے گا نہیں. نحن قسم, میرے خیال میں قریشی صاحب کے فیلڈ کے لیے اساسی تصور جو قرآن نے دے دیا. میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ وہ انہوں نے جو بنائے ہیں اس کے اکنامک کے وہ جو ہیں شعبے برانچز, لینڈ, لیبر, کیپٹل, آرگنائزیشن ہے. اچھا, آرگنائزیشن ہے وہ صلاحیت دماغیہ ہے. اچھا, باقی جو ہے وہ ایک ہی ہے, لینڈ, لیبر, کیپٹل, وہ سارے وسائل ہی. ہاں صحیح, وسائل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو مسخر بنا سکیں. تو میکسیکن یہ ہم کو مسخر بنا چکے ہیں ان اے سینس کہ لالا ہوگا کنٹریکٹر, میکسیکن نہیں ملیں گے تو کنٹریکٹ از گون. کیوں لالا, صحیح ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ چودھری صاحب جب کنٹریکٹ کرتے تھے تو آپ کام کتنے چلا رہے تھے؟ یہ میکسیکن اگر میکسیکن نہ ملے تو کوئی آپ کو کنٹریکٹ دے رہا, بھائی اس کے پاس لیبر نہیں. وہ چودھری صاحب خود ہی تو بھی الگ پہن لیتے, لیکن پیچھے اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ ان مصیبتوں میں نہ پڑے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور آپ کے پروردگار کی رحمت یہ بہتر ہے مما اور دنیا داری سے, یجمعون جسے لوگ جمع کرتے ہیں. صحیح. اب اللہ کریم نے فرمایا تو ایک تحفظ آ گیا, آبجیکشن نہیں, اعتراض نہیں, کیا ہے؟ ریزرویشن. کیا ہے؟ ریزرویشن. تو ایک ریزرویشن آ گئی کہ اچھا جی, تو پھر بل گیٹ کو وہ تو غیر مسلم اتنے پیسے مل گئے, وہ فلاں کو فلاں کا سب کو اتنے پیسے مل گئے, تو مسلمانوں کیوں نہیں ملے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آیا, حدیث پہلے سنیں تو اس آیت کا کنسپٹ کلیئر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو کانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربا او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر دنیا اور دولت کی اتنی قدر قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی ویٹ کے اعتبار سے جس طرح مچھر کا پر. صحیح. تو یہ کافر جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دشمن. یہ اللہ کے دشمن اس لیے کہ اتارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو جو آپ کی اتارٹی کو چیلنج کرے وہ آپ کا دوست ہوگا, دشمن دشمن ہوگا. تو اب آپ اپنے دشمن کو خیر دیں گے یا شر؟ تو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر دنیا میں کوئی خیر ہوتا اللہ کریم ایک پنی بھی نہیں سکا کر, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں, اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کا مقصد نہیں. دنیا ضرورت مقصد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فإن الدنیا خلقت لکم وأنکم خلقتم للآخرة فأجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ. فإن الدنیا خلقت لکم وأنکم خلقتم للآخرة, دنیا آپ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن آپ لوگوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, یعنی آپ کا مقصد آخرت ہونا چاہیے دنیا نہ. اور فرمایا, فاجملوا فی الطلب, دنیا کو طلب کرنے میں آپ اجمالی تمدو کریں, یعنی آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ میں کریں کہ دنیا ہی کمانا چاہیں. فاجملوا, اجمال کا معنی, اجمال اور تفصیل تو آپ جانتے ہیں. فاجملوا فی الطلب, دنیا داری میں آپ ذرا اجمال سے کام لیں, وہ توکل والے اور اعتماد رکھے اللہ کریم پر. ان اللہ یحب المتوکلین, اس لیے کہ اللہ کریم متوکلین کو پسند کرتے ہیں. فإن الدنیا خلقت لکم وأنکم خلقتم للہ, کیا پیاری باتیں کی حضور, وأنکم خلقتم للآخرہ فأجملوا في الطلب وتوکلوا علی ان اللہ یحب المتوکلین. حضور کی ابھی بہت اچھی, بہت اچھی. ولولا یکون الناس امۃ واحدۃ, اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا, ولولا خشیت ان یکون الناس کلہم کافرین, ولولا یکون الناس امۃ واحدۃ, نحن نفسر فی العربیہ, ولولا خشیت ان یصیر الناس کلہم کافرین, اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر بن جائیں, تو اللہ کریم فرماتے میں تو کافروں کو بنگلے گوڑ کے بنائے ہوئے دے رہتا, ان کی سیڑھیاں گوڑ کی ہوتی, ان کے سارے کشن گوڑ کے بنے ہوتے, لیکن پھر لوگ یہ پلی لیتے کہ دنیا یہ فالو کرتی ہے کفر کو, تو کیوں نہ ہم ایمان کو چھوڑ کر کافری ہو جائیں. اللہ کریم فرماتے اسی خوف کی وجہ سے میں کافروں کو, سارے کافروں کو نہیں دے رہا, کافر بھی بہت سارے جو بھوک سے مر رہے ہیں, ہندوستان میں ہندو بھوک سے نہیں مر رہے, ذرا دور سے, اور یہاں غیر مسلم مر رہے ہیں. ولولا یکون الناس امۃ واحدۃ, اور اگر نہ ہوتا یہ ڈر کہ سارے لوگ ایک امت یعنی کافر بن جائیں, لجعلنا لمن یکفر بالرحمن, تو ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان سے انکار کرتے ہیں, کیا لبیوتہم سقفا من فضۃ, ان کے گھروں کے چھت وہ سلور کے ہوتے, ومعارج, اور ان کی سیڑھیاں وہ گولڈ کی ہوتی, علیہا یزرون, جو ان سیڑھیوں کے حوالے سے چڑھتے رہتے, ولبیوتہم, اور ان کے گھروں کے ابواب, دروازے, وسرورن اور ان کے کشن اور میٹریسز وہ بھی سونے کے ہوتے علی حاجت تکیون کہ اسی پر وہ تکیے لگاتے رہے وزخرفا اور ڈیر سارا اور گولڈ بھی دے دیتا وَإِن كُلُّ لیکن اللہ کریم نے ایک ہی جملے میں سارا کام ختم کر دیا بھائی گھر گولڈ کا زینہ اور سیڑھی وہ گولڈ کا اور کشن وہ گولڈ کا اور بیڈ وہ گولڈ کا اور گولڈ کے ڈھیر لگے ہوئے کر کے اندر تو اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ کیا ہے ان کل لذالے کا لمحہ متاع الحیات الدنیا یہ تو ٹیمپوریری نفع ہے جو آپ نے دے دی ان کل لذالے کا لمحہ متاع الحیات الدنیا اور تاکہ کی سارے چیزیں لمحہ متاع الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی کے ٹیمپوریری نفع ہے متاع کا معنی ٹیمپوریری نفع والآخرت عند ربك للمتقین اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں جو ہے وہ متقین کے لیے ہے والآخرت عند ربك خیر للمتقین وہ آخرت جو آپ کے پروردگار کے پاس ہے وہ دنیا داروں کے لیے نہیں وہ کس کے لیے ہے متقین کے لیے تو واپس اپنے سبق پر ایسے یہاں تو پوری شاہ کمال کر دیں علامہ نے یہاں سے آئیڈیا چل دیا تیرے سوتے ہیں افلنگی تیرے قالین ایران اور لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ تیرے صوفے ہے افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ اور مولانا فرمود عبدالحسن مولانا فرمود کہ چیست دنیا و لباس دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی کہ دنیا کیا چیزیں اور دنیا کی یہ ساری آسائشیں کیا ہیں اللہ سے غافل ہونے کے وسائل ہیں اس خدا غافل شدن ہے جتنا ڈھیر سارا ملے گا اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی جس دنیا والے پاسے دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی اور جس دنیا از خدا غافل بدن نیکم آشو نکرو فرزن دوزن یہ فرمو یہ خوش فرمو کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک معاشو نکرو پر زندوزن کیا ہے بیوی ہے بچہ ہے گولڈ ہے سلور ہے گھر ہے کار ہے یہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ سے غافل تو پیچھے فرماتے ہیں کہ ہم خدا خائے و ہم دنیا دون ہم خدا خائے و ہم دن آپ خدا بھی چاہتے ہیں اور بڑے دنیا دار بھی بننا چاہتے ہیں ہم خدا خائے و ہم دنیا دون یہ خیال استو محال استو جنون یہ آپ محالات کی بات کر رہے ہیں یہ خیال استو یہ کریزی کنسپٹ ہے یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا والآخرت ضرتان دنیا داری اور آخرت کی آبادی یہ آپس میں دو سوکنے ہیں امرضیتا احدا و مسخت الاخرى اگر آدمی دو بیویوں کے درمیان پنسا ہوا اور ایک کو ذرا اسمائلنگ فیس سے دیکھ لیا تو پھر یا سبحان اللہ دوسری اس طرح بیٹھی ہوئی تو حضور نے فرمایا ایک ایسا کنسپٹ حضور نے دے دیا کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دیندار لوگ وہ دنیا داری کے حوالے سے زیادہ تنگ دست ہوں گے کیونکہ وہ آخرت کو اسمائل کرتے ہیں تو دوسری وہ بالکل اس طرح بیٹھی ہوئی صحیح نہ کھانا بر وقت نہ کپڑا ٹھیک ٹھاک نہ کار کوئی کام کا یہاں سے جا کر دس منٹ میں پھر خراب اور وہاں سے جا کر دس منٹ میں پھر خراب یہ دو سوکنے حضور نے کیا اچھا تصور دیا کہ ان دنیا اور آخرت ضرتان ضرہ کا معنی سوکنے کہ دنیا اور آخرت یہ دو سوکنے انگریزی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے تو ان دنیا وہ کہتے ہیں ٹو وائز آف اے پرسن تو ان دنیا اور آخرت ضرتان ان رضیت احداہما سخطت الاخرى ایک کو راضی کرو گے تو دوسری وہ ناراض ہو جائے گی چور تھا تو چوری کرنے کسی گھر میں گیا تو جب گھر میں داخل ہوا تو ٹی وی میں کیا دیکھ رہا ہے کہ دو عورتیں ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں ایک جو ہے وہ نیچے سے اس کے پاؤں پکڑے گا اور اس کو نیچے کھینچ گیا اور اس سے چوٹی پکڑی وہ اوپر ساری جب وہ یہی تماشا چلتا رہا اور صبح میں وہ بھی انہوں نے دیکھا یہ چور ایسے انہوں نے اس کو پکڑا عدالت میں لے گیا عدالت میں بھی وہ چوری کرنے گیا تھا بس یہی سب سے بہترین ہمارے ہاں کا پشتوں میں ضرب المثل کسی سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ کیسے گزرتی ہے وہ کہتے ہیں دو بیویوں کے شوہر سے اچھی گزرتی ہے ہمارے ہاں ضرب المثل ہے پشتوں میں سال دو سو تو خاون نہ داخل ہوئے عذاب نہیں, یہ بہت بڑی عذاب ہوتی ہے. ان کا جھگڑا تو ایک ایک باری تھی, ایک رات اس میں ہمیں وہ مثل جو ہے اس کو صحیح کرا, جو ہے دو ملاؤں میں مرغی حرام, دو بیوں میں ہسبینڈ حرام, آواز حرام. تو وہی ہے کہ چیز تو دنیا اس خدا کا پھر بدن نے تماشو نکرو پر زندو سن, ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون ہی خیال استو محال استو جن. اور مزید فرمایا, مزید فرمایا کہ اہل دنیا کافران مطلق, ایک ہوتا ہے مطلق کافر, ایک ہوتا ہے کافر مطلق. اہل دنیا کافران مطلق کہ وہ حقائق کو ہمیشہ چھپاتے رہتے ہیں, کافر مطلق کا معنی ہے کہ وہ حقائق کو ہمیشہ, اہل دنیا کافران مطلق روز و شب در چک چک ہو در بک بک, دنیا کیا بس چک چک بک بک بک, روز و شب در چک چک ہو در بک بک. اور اس سے آگے اس سے بھی زوردار جملہ کہہ دیا کہ آل دنیا چو سگے دیوانہ ان. سبحان اللہ, مولانا بھی کمال کرتا ہے. اس لیے تو علامہ اقبال نے, علامہ اقبال کی تھی کہ پیری بریدوں کو نہیں مانتے تھے سوائے مولانا کی, کہ آل دنیا چو سگے دیوانہ ان دور باش از او چنی فرزانہ ان. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا دار بن چکے ہیں ان کے جرم, وہ کیا کہتے ہیں ریبیز, ان کے ریبیز وہ دیوانہ کتے کی طرح ہیں, آپ جائیں گے تو آپ کو بھی لگ جائیں گے. اور کہتے ہیں وہ ناقابل علاج, وہ ناقابل علاج. اہل دنیا چو سگے دیوانہ انت دور باش از کو چنی پردانہ, عقل مند وہ کبھی دیوانہ کتوں کے پاس نہیں جاتا کرتے, دیوانہ کتوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن مسعود سے کہ ایاک یا ابن مسعود و ابواب الامراء, مالدار اور حکمرانوں کے دروازے پر جانے سے اپنے کو بچائے رکھے. ابن مسعود سے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابواب العمرا ابن مسعود, ابن مسعود ابواب العمرا سے بچے رہیے. عمرا کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک جو حکومت کرتے ہیں, دوسرے جو دنیا دار ہوتے ہیں, جو دنیا دار ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں جاؤ گے فتم دفعہ بما لے سکیم و تصدق ہو بما یقولون, آپ نے ان کی وہ تعریف کرنی ہے جو صفت ان میں موجود نہیں ہوگی, اور آپ نے ان کے ہر ایک بات میں ہاں جی ہاں جی آپ نے ٹھیک کہہ دیا. وہ تصدق ہو بما یقول, تو آپ کا ایمان ول بی انسٹیک, ہر وقت آپ کا ایمان خطرے میں پڑا رہے گا, کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ نے غلط کہہ دیا تو پھر سن کا ہاری وڈیرا صاحب کو کہہ دے کہ یہ آپ نے غلط کہہ دیا, تو واٹ ول ہیپن لیٹر, چترول پنجابی کوٹھی دانے اور کمرے بھی تھے آنے, جن کے پاس مال مسا ہے بے خوب دور دن کے بڑے ہوشیار, بالکل صحیح جاتے ہیں, بالکل صحیح. ایک فارسی کے ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی, ہاں کہ نشات روح گویند عشق جو بدنامی گرد, نشات روح گویند عشق جو بدنامی گرد, عاشقی عاشقی جب رسوائے زمانہ ہو جائے لوگوں کو پتا ہو جاتے ہیں تو عاشق خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اب بات کھل گئی. نشات روح گویند عشق جو بدنامی گرد جو کفرس کا ببرخی زد ہما اسلامی گرد, اور پیچھے کہہ دیا کہ فضول و یا و گوئی گفتگو مرد دانائی, عبدالحق صاحب بنویسی کہ فضول و یا و گوئی گفتگو مرد دانائی, فضول و یا و گوئی گفتگو مرد دانائی, بڑا وائز آدمی, بڑی ٹیلنٹڈ قسم کی باتیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, تو آپ بکواس کرتے ہیں, خاموش نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ غریب ہے. فضول و یا و گوئی گفتگو مرد دانائی خرافات غنی پرورد الہامی گردن, اور وہ کہتا ہے کہ غنی اور مالدار وہ خرافات بکتا رہتا ہے, لوگ اس طرح سنتے جس طرح جبریل امین نے ابھی اسے بھا کیا, خرافات غنی پرورد الہامی گردن. مالدار آدمی جب بات کرتے ہیں سارے سنتے ہیں کہ جیسا جبریل امین اس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹچ. روشنی ڈالی ہے جو پہلا شعر تھا علامہ کا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی, اس کا اگلا شعر ہے نظور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نظور حیدری سمجھ میں آ گیا, استغناء سلمانی, استغناء کا معنی ہے آدمی مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر ایک اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھے. سلمانی جو کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, وہ استغناء میں ضرب المثل تھے. اچھا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ استغناء میں ضرب المثل تھے, وہ تھے عراق کے گورنر, کہاں کیا گورنر تھے؟ عراق کے گورنر تھے اور تھے تو بوڑھے کیونکہ 300 سال عمر میں گئی تھی آلموسٹ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہاں کیونکہ وہ تو آتش پرست تھے، آتش پرست سے یہودی بن گئے، یہودی سے عیسائی بن گئے، پھر بوڑھے تھے مدینہ آ کے وہاں رک گئے کہ یہاں پہ پیغمبر آخر الزمان نے آنا ہے، صحیح؟ تو اس کی عمر 273 سے زیادہ، 273 سے، اور پھر ایسے قوی آدمی تھے بڑھاپے تک کہ ہمیشہ جنرل رہے، جنگوں میں لڑتے رہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی لڑتے رہے، حضرت عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں وہ وائس چیف آف دی آرمی ساتھ کے ساتھ میں بھی وہ قاص کے ساتھ رضی اللہ، اور وہی تھے وہی تھے جب حضرت عمر نے قادسیہ فتح کرنے کے بعد حکم دے دیا کہ اہل مدائن کو ذرا چیلنج کر دیں، مدائن پہ چلے جائیں، تو جب وہ آئے دریائے دجلہ، میں وہاں گیا، وہاں گیا ہوں، معبر میں نے دیکھ لیا ہے، معبر بھی جہاں سے وہ دریا عبور کر گئے تھے، تو جب وہ آئے یہ اہل مدین، اہل مدائن، یہ ابھی تو عراق کا حصہ ہے، اس زمانے میں یہ ایران کا حصہ تھا، اس زمانے میں یہ فارس کا حصہ تھا، تو جب یہ دریا کے قریب آئے گا دریا میں فلڈ آ گیا، اور اب جب کہ یہ موجودہ عراقی جو صدر ہے جو بھی ہے، تو اس نے اس سے بہت بڑی نہر نکالی، بہت بڑی نہر، اور بہت بڑی نہر نکالنے کے بعد بھی دریائے دجلہ کی اوسط ڈیپتھ وہ ہے تقریباً 30 فٹ، مینس کے کافی گہرا دریا ہے، اور جب فلڈ آ جاتا ہے تو آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا، تو وہاں پہ کشتیوں کا جو پل تھا اہل مدائن نے اس کو توڑ ڈالا کہ یہ لوگ پار نہ کر سکیں، اب جب یہ چلے گئے تو وہ دریا تو موجزن تھا سیلاب کے پانی سے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بخار بھی تھا، وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا، تو حضرت سلمان سے کہہ دیا کہ سلمان کیا کرے، حضرت سلمان یہ استغنا کی بات کہ جو مخلوق سے بے نیاز ہو کر، یہ دریا بھی مخلوق، اس کے موجے یہ بھی مخلوق، یہ اسباب و وسائل یہ بھی مخلوق، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دریا تو یہ اللہ کی مخلوق ہی نہیں ڈبوتا ہے، جب اللہ نہ چاہے تو یہ کسی کو ڈبوئے گا نہیں، تو اس نے کہا پھر کیا کریں، اس نے کہا یو آر چیف آف دی آرمی اسٹاف یو شوڈ جمپ اینڈ دین آئی ایم ٹو آئی سی آئی ول بی لیٹ رن، آپ جمپ کر دیں، پیچھے میں اپنا گھوڑا ڈال دوں گا تو ساری آرمی پیچھے آ جائے گی، جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کے لگام کھینچ دیا، وہ تو عراقی گھوڑے تھے اعلیٰ نسل کے، اس نے جمپ لگا دی دریا میں، اور سلمان کے گھوڑے نے اس کے بعد جمپ لگا دی، اور پورے کے پورے صحابہ پیچھے ہو گئے، پیادے بھی تھے سوار بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب ہم نے دریا پار کر دیا تو ہمارے گھوڑوں کے صرف سم وہ گیلے ہو گئے تھے، باقی کسی کو پانی میں کوئی زحمت نہیں دی تھی، اور اہل مدائن نے جو دیکھ لیا کہ یہ لوگ تو دیکھیں دریا پر اس طرح آتی ہیں جس طرح خشکی پر، تو انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا اور فارسی میں کہہ دیا دیوانہ مدینہ، کہ بھائی جن آ گئے جن سے جھگڑنا، صحیح؟ تو مدائن میں کوئی جھگڑا مگڑا نہیں ہوا، اور میں وہاں گیا، وہاں پہ انہوں نے پینوراما سینٹر بنا دیا ہے، قادسیہ پینوراما سینٹر کہتے ہیں اسے، اور جہاں سے وہ عبور کر گئے تو وہ معبر کے بالکل سامنے مدائن شہر کا بہت بڑا چوک ہے، کیا ہے چوک ہے، یہ نشار کے جو روڈ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، اور اس چوک کو کہتے ہیں دولت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی چوک یا سلمان اسکوئر، تو سلمان اسکوئر کے بالکل فرنٹ پر ایک بہت بڑا دروازہ ہے، تو اس پہ لکھا ہوا ہے جامع مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی مین گیٹ پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے حضور پاک علیہ وسلم کی، جب بیٹل آف ٹرنچ میں یا بیٹل آف کنفیڈریٹ میں، غزوہ احزاب میں، جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے خندق کا تصور دے دیا ایرانی تجربے کی بنیاد پر، اور مدینہ پروٹیکٹ ہو گیا اس خندق کی وجہ سے، حالانکہ کتنے 30,000 لوگوں نے اللہ بول دیا تھا، پوری کی پوری دنیا امڑ آئی تھی، صحیح، لیکن ٹرنچ نے کمال کر کے دکھایا، خندق نے کمال کر کے دکھایا، اور حضور علیہ السلام 21 دن تک وہاں بیٹھے رہے سب سردی میں سارے صحابہ سمیت مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو جب وہ لوگ واپس چلے گئے شکست مان کر، تو انصار وہ خوش ہو کے نکل آئے، چونکہ سلمان تو حضور کے آنے سے پہلے وہاں مدینہ میں رہے تھے، حضور سے پہلے آئے تھے، تو انصار نے کلیم کر دیا کہ سلمان منا، سلمان ہمارے آدمی ہیں، ایک آدمی کریڈٹ لیتا ہے، یہ تو انسانی طبیعت، تو انہوں نے کہا سلمان منا، کہ سلمان ہمارے آدمی ہیں، انصاری ہیں، مہاجرین نے کہہ دیا کہ یہ اوس اور حضرت کا دوڑا آدمی ہے، یہ بھی تو کہیں سے آیا ہمارے جیسا، تو ہمارے جیسا مہاجر ہے، امیگرینٹ ہے، تو انہوں نے کہا سلمان منا، سلمان منا کہ ہم میں سے ہے، اب دونوں قبیلے ممکن ہے قریب لڑ پڑتے، تو حضور علیہ السلام اٹھ کھڑے ہو گئے، اور حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان آج کے بعد میرا فیملی ممبر ہے، تو وہاں پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم میں سے ہے، یہ اہل بیت میں سے، سلمان ہم میں سے اہل، تو جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو مسجد میں ایک قبر ہے حضرت سلمان فارسی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری قبر ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسری قبر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو تین قبریں ہیں ان کے وفا. تو جب یہ وہاں کے گورنر تھے, وہاں کے گورنر تھے, تو یہ ایک روپیہ کا باندھ جانتے ہیں وہ چٹائی مٹائی جس سے بنتے ہیں چارپائیوں, تو وہ ایک روپیہ کا باندھ لے آتے تو رات کو اس کے ٹوکرے بناتے. کیا بناتے؟ اس کے ٹوکرے بناتے. تو جب اس کے ٹوکرے بناتے تو تین روپے کے وہ صبح سویرے فروخت کر کے بعد آتے ہیں. کتنے کے؟ تین روپے. تو ایک روپے, ایک روپیہ پھر باندھ کے لیے, ایک روپیہ اپنے خرچہ کے لیے, اور ایک روپیہ جو بھی فقیر اسے ملتا تو اسے دے دیتا. تو یہ اس کا روٹین بزنس تھا, کوئی تنخواہ نہیں لیا کرتا. صحیح. اور مہمان کو لے آیا کہ میرے لیے رہائش کا ایک گھر چاہیے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت تو سارے لوگوں کو معلوم تھی, تو اس نے کہا جی بنا دیں گے یہاں. تو اس نے کہا کہ کیسا گھر ہوگا, کیسا گھر؟ تو مہمان وہ بھی مسلمان تھا اور سلمان کا تابع دار تھا. تو اس نے کہا کہ تقوم فیصل الى راسک وتستجع فیصل الى قدمیک. آپ کھڑے ہوں گے تو سر چھت سے لگ جائے گی, اور آپ پاؤں پہ لائیں گے تو پاؤں دیوار کے ساتھ. اس نے کہا احسن تھا, یہی ہے تصور میرا, یہی میرا تصور, میرے لیے گھر ہونا چاہیے. اور ایسے دو چادریں لپیٹتے تھے, ایک کا لنگ اور ایک اوپر گورنر گورنر. اور کبھی کبھار اثر کے وقت شہر سے باہر نکل کر ویسے گھومتے پھرتے اکیلے, تو وہاں سے آ رہے تھے اور سنت کے اعتبار سے اپنے وہ جو تہبند ہوتا تھا وہ بھی یہاں تک باندھے. صحیح. اور نہیں پن ہزار بوڑھے آدمی, تو ایک آدمی تھا اس کے پاس ایک بوری, تو اس نے اس کو مزدور سمجھا اور اس نے کہا کہ بابا اگر آپ یہ میری بوری میرے ساتھ فلاں جگہ تک لے چلیں تو میں آپ کو دو روپے دے دوں گا, میں آپ کو دو روپے دے دوں گا. تو سلمان نے کہا دے دیں مجھے, تو اٹھا دیا. اب جیسے ہی بازار میں داخل ہو گئے لوگ دوڑ کے السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر. اب وہ آدمی کے رونگے کھڑے ہو گئے, یہ امیر امیر کی کیا بات ہے, یہ امیر جی مجھے دے دیں. ایک کہتا ہے حضرت مجھے دے دیں, کہتا نہیں میں لے جا رہا ہوں. اس آدمی نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, انہوں نے کہا ہمارے گورنر ہیں, یہ تو گورنر ہے حضرت سلمان. تو اس نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو پہچان نہیں, اب جی مجھے دے دیں اور مجھے معاف کر دیں. حضرت سلمان نے کہہ دیا کہ حضور حضرات والسلام نے فرمایا مسلمان جب وعدہ کرتا ہے اسے نبھاتا ہے, جہاں تک میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ وہاں تک پہنچاؤں وہاں تک پہنچا کے. یہی ہے صرف سلمانی. مٹایا کیسر و کسرا کے, کیا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر. صرف سلمانی یہی لوگ تھے. وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر. صرف سلمانی. سلطان وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارَ کے پروردگار یخلق وہ پیدا کر دیتا ہے. عربی میں ایک کتاب استاد خالد نے لکھی ہے رجال حول الرسول, رجال حول الرسول, اس کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے. انگریزی ترجمہ مین اراؤنڈ دا ہولی پرافٹ مین. یہاں پہ ایک نسخہ اگر آپ کوئی خریدنا چاہے تو وہاں پہ ایک نسخہ میں نے دیکھ لیا ہے. مین اراؤنڈ دا ہولی پرافٹ بڑی اچھی کتاب ہے صحابہ کی. رجال حول الرسول ہم ہے کہاں پر؟ آیت نمبر 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور آپ کے پروردگار پیدا کر دیتے ہیں جو وہ چاہے. وَيَخْتَارُ اور وہ انتخاب کر دیتا ہے جس کا وہ چاہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ان کے لیے کوئی بے اختیار نہیں اس باب میں. سبحان اللہ تسبیح اور تنزیہ اللہ تعالیٰ کے لیے. وتعالی اور بہت بالا ہے اللہ تعالیٰ غما یشرکون ان سارے شرکا سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم اور آپ کے پروردگار جانتے ہیں. ما تکن صدورہم وہ جو چھپائے رکھتے ہیں ان کے دل. صدور یہ جمع صدر کا چیسٹ کو کہتے ہیں, لیکن ہم سے کہتے ہیں علاقہ مجاز جو کہ رس صدر وہی مراد میں فرقان کہ ذکر ہوگا چیسٹ کا اور مراد ہوگا اس سے دل. وربک یعلم ما تکن صدورہم اقلوبہم وربک یعلم ما تکن صدورہم اور آپ کے پروردگار جانتے ہیں وہ چیز جو چھپائے رکھتے ہیں ان کے دل. وما یعلنون اور وہ بات جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وہو اللہ اور وہی اللہ تعالی ہے. وہو اللہ اور وہی اللہ تعالی. وہو اللہ یہ بس مستقل جملہ ہے. وہو اللہ یہ کیا ہے کمپلیٹ سینٹینس. وہو اللہ اور وہ اللہ تعالی ہے. تو جب آپ کسی کو ایڈمٹ کریں گے ایک بار کہ وہ اللہ ہے ہے وہ اللہ ہے, then you must believe in his sovereignty and supremacy and you must follow every single commandment of that supreme entity and sovereignty. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وہ اللہ, اور اس کی تفسیر وہ دوسری حدیث سے بڑی اچھی آ جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے, انہوں نے کہہ دیا لات ہمارا ایک خدا ہے, منات ہمارا ایک خدا ہے, غزا اور حبل یہ ہمارے کچھ خدا ہیں, آپ اگر ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم سے پوچھے تو ہم فوراً آپ کو تیسرے لکھ کے دے دیں گے, ایک مقالہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ہے لات کی ہسٹری, یہ ہے منات کی ہسٹری, یہ ہے غزا کی ہسٹری, یہ ہے حبل کی ہسٹری. آپ جو اللہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں مزید کچھ بھی نہ بتائیں, کم از کم یہ تو بتائیں یہ باپ کس کا ہے, بیٹا کس کا ہے, بھائی کس کا ہے, بہن اس کی کون ہے, کس سے کیا تعلق ہے فلان. تو اللہ کریم نے فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے میرے نبی هو اللہ, کہ وہ اللہ ہے. رات جو میں نے کہہ دیا تھا کہ شرک کے دو انواع ہیں, ایک یاد ہے رات سبق ختم کرنے کے وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ شرک کے دو انواع, ایک یہ کہ خدا کو مخلوق پر قیاس کیا جائے اور دوسرا یہ کہ مخلوق کو خدائی صفت دے دی جائے, بس یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی شرک نہیں ہوتا, باقی برانچز اسی سے نکل کر رہتے ہیں. باقی برانچز وہ کرے غیر کر بدھ کی پوجا تو کافر, جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے, یہ سارے شرک کے برانچز ہیں, کواکب میں مانے کرشما تو کافر, گرے قبر پر بارے سجدہ تو کافر. اور آگے آغاز سے کہیں مجھے ایسے دریاں میں کیا ہے, کرے غیر گر غیر بدھ کی پوجا تو کافر, ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کچھ آگاہ ہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ ایمان سے کچھ, نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے, نہ ایمان, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے گا, نہ اسلام بگڑے اور نہ ایمان, حالانکہ کام وہی ہے جو مشرک کرتے رہتے, جہالت کی وجہ سے ہم بھی کرتے رہتے. مولانا حالی نے بڑی اچھی بات کی, وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ, وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے, بس یہ ایک سمپل اور بریف جو اللہ نے کہہ دیا, اب اللہ کو اللہ مانے. وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے, دیکھیے آپ ذرا ٹون اس انداز سے استعمال کر لیں تو بس مسئلہ ختم ہو, اور وہ اللہ ہے, what you are talking about, یا کیا تصورات کیا کرتے ہیں, وہ تو اللہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے, لا الہ نہیں ہے الہ الا ہو مگر وہی اللہ. تو الہ میں ہم نے دو اساسی تحقیقات کیے تھے, آپ دیکھیے کہ اللہ کریم کے اسماء صفتیہ میں لفظ الہ نہیں, اللہ کریم کے جتنے کوالٹی نیمز ہیں اس میں لفظ الہ کا تذکرہ نہیں, یہ الہ ایک جامع تعبیر ہے اللہ کے سارے صفات سے, سارے صفات اور سارے قدرت اور سارے پاور کو جمع کر کے اس سے ایک تعبیر جامع تعبیر کیا الہ. صحیح, میں آپ کو مثال دے دوں, آدمی ایلیمنٹری سے فارغ ہوتا ہے, پھر مڈل سے فارغ ہوتا ہے, پھر سیکنڈری سے فارغ ہوتا ہے, پھر کالج سے, پھر گریجویشن کر جاتا ہے, ڈگری لیتا ہے بیچلر کی, پھر اس کے بعد ماسٹر کر جاتا ہے, پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کر جاتا ہے. تو جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر قریشی, تو اٹ مینس کہ ہز ڈگری آف ڈاکٹریٹ انکلوڈز ایلیمنٹری سرٹیفکیٹ, مڈل سرٹیفکیٹ, ہائی سیکنڈری سرٹیفکیٹ, بیچلر سرٹیفکیٹ اینڈ ماسٹر سرٹیفکیٹ اینڈ دین پی ایچ ڈی. انڈرسٹینڈ؟ تو جب اللہ نے کہہ دیا الہ, الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, یہ الہ میں یہ سارے تصورات موجود ہیں, الہ یہ سارے تصور, کیونکہ اللہ کریم کے کوالٹی نیم کا تعلق یا نیچے والی دنیا سے ہوگا یا اوپر والے سے, اما يتعلق بالعالم السفلی و بالعالم العلوی. تو اب اللہ کریم نے فرمایا وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ, اللہ وہاں بھی الہ ہے اور یہاں بھی الہ ہے, اللہ وہاں بھی الہ ہے اور یہاں بھی الہ ہے. اب الہ کا لغوی معنی کیا ہے, تو یا تو یہ ماخوذ ہے الہ یا لہو سے, الہ یا لہو, الہ یا لہو, جب بچہ بچہ خوف زدہ ہو جائے اور دوڑ کے اپنی ماں سے چمٹ جائے, اس کو کہتے الحل فصیل الی امی, بچڑا نہیں کہتے وہ گوسالا, الحل فصیل الی امی, وہ گوسالا کتے کی گونگ سے ڈر کر اپنی اماں سے چمٹ گیا, اس عمل کو کیا کہتے ہیں الحا. تو آپ دنیا میں رہتے ہیں تو خوف تو آتے رہیں گے, مصائب اور مشکلات آ, لیکن آپ نے چمٹنا کہاں سے؟ اللہ سے, نہ داتا گنج بخش سے اور نہ حضرت معین الدین اجمیری سے اور نہ کسی اور سے, صحیح, کہاں چمٹنا ہے؟ اللہ سے. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ انی لکم منہ نبی, اللہ سے دوڑنا ہے تو اللہ کے جانب دوڑیے, اللہ سے دوڑو کسی اور طرف تو منہ کی کہانی پڑے گی, بس اللہ سے دوڑنا ہے تو کہاں دوڑو گے؟ اللہ کے ہاں کے میں جی آ گیا, اب جو کچھ کرنا چاہے کرتے ہیں. تو الحا, اور دوسرا ہے ولہا, ولہا اور ولہا کا معنی تحیر, حیران ہو, تو اٹ مینس کہ اللہ کی ذات کی ایسنس کیا ہے, اللہ کی ماہیت کیا ہے, اللہ کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے, وی ڈونٹ نو, نو باڈی نوز کیا ہے, اس کی شکل انسانوں جیسا ہے, وہ سن کے خوف کی طرح گول ہے, وہ مون کی طرح جمالیت اس پہ غالب ہے, وہ ستاروں کی طرح کرنے دے رہا ہے, وہ سمندر کی طرح موجن ہے, کیا کہو گے آپ, کیا کہو گے؟ رات جو میں نے کہہ دیا تھا کہ برطرف خیال و قیاس و گمان ہوا و ہرچ گفتاند شنید مخواند, سادی نے بڑی اچھی بات کہ اے برطرف خیال و قیاس و گمان ہوا, وہ اللہ آپ کی ذات ایسی نہ کسی کے وہم میں, نہ کسی کے گمان میں, نہ کسی کے خیال میں آنے والی ہے, کیونکہ انسانی خیالات آپ کے ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہ ہر سے گفتہ اندشونی دے مقبال, لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. دفتر تمام گشت بپایا رسیدوں, کتابیں ختم ہو گئی, کتابیں کورسز کمپلیٹ ہو گئے, لیکن ہم ما ہم چنی در اول وصف تمام دین, لیکن ہم تو آپ کے ذات کے متعلق ابھی ایلیمنٹری میں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ پڑھ کے بھی ابھی آپ کے ذات کے حوالے سے الفابیٹس میں, آپ کے ذات کے حوالے سے الفابیٹ, اور یہ ایک ایسا درس ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں ہے, اللہ کی معرفت اس کی کوئی امتحان نہیں. کہے اردو ترجمہ سن لیجیے, دل میں تو آتا ہے, ہاں دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں, سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا تیری پہچان, بس جان کیا جی تیری پہچان یہی ہے, کہ بس یہی آپ کی شناخت, یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کی, اس سے پوچھا گیا اللہ کے متعلق کیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذلک, کیا عجیب جملہ کہہ دیا, کہ جو کچھ آپ کے دل میں آئے, آپ کے خیال میں آئے, جو کیفیت آپ تصور کریں, ان ساری چیزوں سے اس پار اللہ کی ذات, کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذلک. پھر آپ ظاہر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا ایسا درس لیا تھا کہ بس وہ مختصر جملہ کہہ کر سب کچھ جمع کر دیتے. حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا اللہ, تو اس نے کہا من غایت معرفتہ القصور عن معرفتہ, اللہ ایسی ذات ہے جس کی پہچان کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اقرار کرے نہ پہچان سکا, آدمی اقرار کرے نہ پہچان سکا, تگ دو کر رہے ہیں, تگ دو, وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اس لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے بندگی کب تک کرنی ہے, جب تک موت نہ آئے, صحیح. اب اللہ کی ذات کا یعنی عبادات کا حاصل کیا ہے, اللہ کی معرفت کیا, اللہ کی. اب اس کا اگر کوئی سراب ہوتا, کوئی اختتام ہوتا, تو کسی کو 10 سال بعد ملتا, کسی کو 20 سال بعد, کسی کو 5 سال میں, کوئی ذرا زیادہ تیز ذہن کا ہوتا ہے 1 سال میں سر کر لیتا ہے امریکن مائنڈ, صحیح, تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے, بس عبادات ختم, اس لیے کہ آپ ہمارے پتہ حاصل کر گئے, لیکن چونکہ اس کو کوئی انتہا نہیں, اس لیے قرآن نے فرمایا وہ ربا کا حتہ یا یہ کر یقین موت تک آپ لگ جاتے. وہو اللہ لا الہ الا ہو, اور وہ اللہ لا الہ نہیں ہے, الہ اور معبود اللہ, الہ اور معبود, تو سارے صفات اللہ کے, سارے صفات. شیخ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کا ایک قصیدہ ہے فارسی, تو اس نے اس میں توحید کا جو حصہ کہہ دیا ہے, تو اسی میں کہہ رہا ہے کہ یقینا یقی دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکون لا مقصود الا ہو. اس نے کہہ دیا کہ میرا عقیدہ ہے یقی دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ولا موجود فی الکون لا مقصود الا ہو اللہ کے علاوہ کونے میں کوئی موجود بھی نہیں. صحیح کیونکہ فنیٹی یہ کوئی وجود فنیٹی دیٹ از ناٹ وجود وجود از انفینٹی and that infinity is only Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کہتے ہیں وَلَا مَوْجُودَ فِي الْكَوْنِ لَا مَقْصُودَ إِلَّا هُ. لہذا اسی کو اپنا مقصود بنانا چاہیے جو انفینٹی ہے. ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم گزرے تھے مولانا سید امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. تو اسی کی کتاب میں اس نے لا الہ الا اللہ کی بہت بڑی تحقیق کی ہے. تو اس نے کہا کہ کلمہ کا معنی لا الہ الا اللہ مین لا معبود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, ولا موجود الا اللہ. نہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے, نہ اللہ کے علاوہ کوئی مشہود ہے جس کے لیے عظمت کی شہادت دے دی جائے, نہ اللہ کے علاوہ کوئی مقصود ہے, نہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے. وہو اللہ لا الہ الا ہو اور وہ اللہ اللہ ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اور مشکل کشا, اللہ مگر وہی اللہ, لہ الحمد اسی کے لیے ساری تعریف ہے, فی الاولی ابتدا میں و فی الاخرہ اور انتہا میں. تو تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. فی الاولی ابتدا میں و فی الاخرہ اور انتہا میں. مین آل دی ٹائم تعریف شوڈ بی اونلی فار اللہ سبحانہ وتعالی. اور دوسرا معنی لہ الحمد اسی اللہ کے لیے تعریف ہے, فی الاولی اس دنیا میں, والآخرہ اور آخرت والے دنیا میں, ولہ الحکم اور اسی اللہ کے لیے حکومت ہے, وإلیہ ترجعون اور اسی اللہ کے ہاں آپ کو لوٹایا جائے گا. قل ارأیتم اب اللہ کریم اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ آپ کے پلے بات نہیں پڑتی, میں نے آپ لوگوں کے لیے کیسے بہترین نظام سجایا ہے, کیسے بہترین. اگر میں رات کو دائمی بنا دیتا کیا کرتے ہیں تاریکی میں, اگر میں دن کو دائمی بنا دیتا اور رات نہ لے آتا پھر کیا کرتے ہیں. قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارأیتم کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن اگر برقرار رکھے اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر اللیل رات, سرمدن ایور لاسٹنگ, سرمدن ایور لاسٹنگ وداؤٹ اینی ڈے لائٹ, الہ یوم القیامت روز قیامت تک, من الہ تو کون ایسا الہ قوت رکھنے والا غیر اللہ سوائے اللہ کے, یا تیکم بدیاء جو آپ کو لے آئے کوئی روشنی اور نور, افلا تسمعون کیا آپ سنتے نہیں, افلا تسمعون کیا آپ نہیں سنتے, قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن اگر برقرار رکھے اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر دل کو سرمدن دائمی ابدی ایورلاسٹنگ, الى يوم القیامت روز قیامت تک, من الہ غیر اللہ تو کون الہ سوائے اللہ کے, آتی کم بلیل جو لے آئے آپ لوگوں کے پاس رات, تسکنون پہ جس میں آپ آرام کر سکیں, فلا تبصرون کیا آپ کی بینائی کام نہیں کرتی. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو تو کامن لے مین بھی جانتا ہے. یہ تو ایسے چیزیں ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑے فلسفے کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ کریم نے سمع اور بصر کا تذکرہ کر دیا, عقل کا نہیں. کس کا تذکرہ کر دیا؟ سمع اور بصر, کہ یہ چیزیں دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے لیے آپ نے کسی چیز میں نہیں جانا اور کسی یو سیلے میں داخلہ نہیں لینا کہ بھائی یہ بات سمجھ آ جائے. یہ تو ایسے ہے کہ عرب کے صحرا میں رہنے والے چرواہے بھی جانتے ہیں. ایون الرات یعرفون ذلک ان اللہ هو الذی یاتی باللیل و یاتی بالنهار. تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا, اب ذرا جائیں سورہ البقرہ میں, آیت نمبر 164 دیکھیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار نکالیے 164. ان فی خلق السماوات والارض, تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے الٹرنیٹ آنے جانے میں. اختلاف کا معنی الٹرنیٹ آنا جانا, متبادل. اختلاف کا معنی تبادل, ایک چلی جاتی ہے دوسری. ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں نے کہیں مشورہ کیا ہو چاہے کار کار پول کریں گے, آج کیا کار پول کر کے دونوں ایک ساتھ چلے جائیں. اللہ کریم تمہارا کار پول کا مطلب ہے نہیں لے لو نہ واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر, اور وہ جہاز اور عرشے, وہ سمندری جہاز اور سفینے جو جاری رہتے ہیں فی البحر سمندروں میں, بما ينفع الناس, اس اموال تجارت کے ساتھ جو انسانیت کو نفع دیتی ہے, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور وہ جو اللہ نے پیس سے پانی نازل فرمایا, فاقیا بیل ارض بعد موتیا, اور مرنے کے بعد اس نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا, وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ کریم نے اس زمین میں, اس حیات اور زندگی کے پس منظر میں ہر قسم کے زندہ سروں کو زندگی دے دی, وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اور ونڈس کے چلنے میں, وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور وہ کلاؤڈ مسخر کا معنی ایک سپیسیفک ڈیسٹینیشن پر رہتی ہے, وہ کلاؤڈ اوپر ہو تو پھر بھی بیکار اور نیچے ہو تو ایسے کہتے ہیں مسخر. والسحاب المسخر بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے درمیان اسپیسیفک ڈیسٹینیشن پہ چلنے والے بادل, ایک اسپیسیفک ڈیسٹینیشن دا کلاؤڈ, دیٹ از آن اسپیسیفک ڈیسٹینیشن. لآیات, اس میں کلیئر کٹ نشانیاں ہے, لقومی یاقلون, اس قوم کے لیے جن کا عقل کام کرتی ہے. ذرا سورہ آل عمران پہ چلے جائیں, آیت 190. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, آل عمران 190, پیج نمبر 76. ان فی خلق السماوات والارض, تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف الليل والنهار, اور دن رات کے آنے جانے میں, لآیات لأولی الالباب, کلیئر کٹ نشانیاں ہیں ارباب عقول جن کا عقل اور انٹیلیکٹ کام کر رہا ہو, وہ اسی سے خدا پہچانتے ہیں. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ فرماتی کہ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے, آسمان پر نظر ڈالتے, سپیس پہ نظر ڈالتے, سن اور مون پہ نظر ڈالتے, زمین کو دیکھتے, یہ آیات پڑھتے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض, جو ان کائنات میں فکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کوئی ڈرامہ رچایا ہے, اللہ نے کوئی ڈرامہ رچا. اللہ کریم فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق, یہ ہم نے کسی حکمت کے لیے ساری دنیا سجائی ہے, ہم نے کوئی مووی نہیں چلائی. تو حضور پاک نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها, اس آدمی پر بہت افسوس ہے جو یہ آیتیں بھی پڑھتا ہے, اللہ کے کائنات کو بھی دیکھتا ہے, پھر بھی اپنے فکر کو نہیں دوڑاتا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. اب ذرا چلے جائیں سورہ النبأ 30 پارے کی ابتدائی سورہ. سورت نمبر 78, سورت نمبر 78, آیت نمبر 6. الم نجعل الارض مهادا, کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو, مهادا بچایا ہوا, مہادن بچایا ہوا, والجبال اوتادن, اور پہاڑوں کو اوتادن, اسی کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے, نیلز اوتادن, اوتاد جمع ہے وطن. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو انٹرسٹ. سو بات کا مانا اٹ مینس کہ اللہ کریم کو میڈیکل میں بھی بہت بڑا اپروچ ہے. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو لباسا کور پردہ. وجعلنا النهار معاشا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو معاشا معیشت کے طلب کے لیے بہترین وقت. تو سب سے زیادہ کام کب ہوتا ہے؟ دن کے وقت. یہ رات کا جو ہے انیچر قسم کا ہے, آدمی پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے. صحیح. تو واپس اپنے سبق جیسے دیکھیں یہ ایسے حقائق ہیں چاند ستارے سورج بارش اور یہ زمین اور یہ آسمان انریجیکٹیبل. اس کے باوجود جو ویسٹ نے جو اپنا فلسفہ پھیلایا ہے کہ انسان کو اس طرف آنے نہیں دیتے. ہاں بالکل, یعنی اس طرف آنے نہیں دیتے, وہ یہاں محدود نظر پہ دوڑا کرتے ہیں, نہیں آنے دیتے اس طرف. وَمِن رَحْمَتِ آیت نمبر 73 وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ. آپ نوید اس بھائی کو اس قسم کے قرآن دے دیں یا واپس گئے کہاں پہ گئے ہیں؟ واپس اپنے سبق میں. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اللہ کی رحمت میں سے یہ بات ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ کہ اللہ کریم نے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات وَالنَّهَارَ اور دن لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ آپ آرام کر سکیں رات کے وقت. اسے کہتے ہیں لفظ نشر مرتب. اسے کہتے ہیں لفظ نشر مرتب. جس طرح ہم انگریزی میں کہہ رہے تھے دو تین چیزیں ایک ساتھ ذکر کر کے اس کا نتیجہ بھی ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں, لیکن تینوں چیزیں پہلے ذکر ہوتی ہیں اور تینوں نتیجے بعد میں, تو ہم پھر کہتے ہیں ریسپیکٹیولی. کیا کہتے ہیں؟ ریسپیکٹیولی. اور آپ عربی گرامر میں اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب. کیا کہتے ہیں؟ لف نشر, لف لام پہ لاف, لف نشر مرتب. کہ پہلے اللہ نے رات اور دن کا تذکرہ کیا دو چیزوں, پھر اس کے بعد آرام کا تذکرہ کر دیا اور معیشت. صحیح. تو آرام کا تعلق رات کے ساتھ اور معیشت کا تعلق دن کے ساتھ. سورہ نبا. وَمِن رَحْمَتِ اور اللہ کے رحمت کی ایک نشانی یہ ہے یا اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت یہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات وَالنَّهَارَ اور دن لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ آپ لوگ ڈھونڈ سکے لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ آپ لوگ آرام کر سکے فِيهِ رات میں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اور آپ طلب کر سکے مِن فَضْلِ اللہ کی فضل یعنی معیشت. اللہ کی فضل یعنی معیشت. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے کہ آپ شکر کر سکیں. وَيَوْمَ يُنَادِي اور جس دن اللہ آواز دے گا لوگوں کو فَيَقُولُ تو کہہ دے گا اِنَّ شُرَكَائِي کہاں ہے وہ میرے پارٹنرز, اِنَّ شُرَكَائِي کہاں ہے وہ میرے ایسوسیٹس الذین کنتم تزعمون وہ جو آپ. یہ آیت بالکل بعین ہی تکرار آیت نمبر 62 کی. آپ آیت نمبر 62 پہ واپس چلے جائیں. 62 بالکل کولن اور سیمی کولن کا فرق بھی نہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ کہاں ہے میرے شرکا جو آپ لوگ کنتم تزعمون. زعم, زعم یہ کہتے ہیں خام خیالی کو. زعم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خام خیالی, جس کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے. اللہ دینا کن, اللہ کریم نے بس ایک لفظ سے ان کا بیڑا غرق کر دیا کہ کنتم تزعمون ہوا جو آپ خواب ماپ دیکھتے رہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ جو خواب دیکھ چکے تھے تو اللہ کریم نے کنتم تزعمون, آپ جو خواب ماپ پارٹنر وغیرہ کے دیکھتے رہے وہ کہاں ہیں؟ ایک لفظ استعمال کر دیا. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اور ہم نکال لائیں گے مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہر امت سے ایک گواہ. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہم نکال لائیں گے ہر امت سے شہیدًا ایک گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ہم انہیں کہہ دیں گے اس کو قوم کہ ہاتھ برہانکم ابھی آپ لوگ اپنی دلیل پیش کریں. برہان, برہان. بقرہ میں میں نے اس لفظ کی تحقیق کی تھی, آپ کو یاد ہو تو. برہان کی تحقیق کی تھی آپ لوگوں کو یاد ہو نہیں کیا؟ ایک اور دفعہ بھی یاد ہے صحیح کہ برہان اگر ماخوذ ہے برہنن سے, کس سے؟ برہنن سے, تو برہان کا معنی ہوگا ایسا دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتا ہے, اسے کہتے ہیں دلیل مبین. اذا اشتق من برہن فمعناہ الدلیل المبین. برہن هذا لك وان اشتق من البرہ براہا انتا البرہتو من البرہ فبمان القطب فالدلیل القاتل لیکن یقتع الخصوم بیننا و بینکا ہاتھ بھی دلیل یقتع الخصوم بیننا و بینکا. اللہ کریم نے انہیں چیلنج کر دیا کہ لے آئیں کوئی ایسی دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں کہ آپ جو پلی لے چکے تھے اس کو ثابت کر سکے صحیح, تاکہ میں خاموش ہو جاؤں. آپ کے پاس پلی ہے مضبوط, تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی مبین دلیل ہے تو میں خاموش ہو جاؤں. صحیح. اور دوسرا معنی الدلیل القاطع, پہلے کا معنی الدلیل المبین, اگر برہتن سے ماخوذ ہے تو پھر اس کا معنی ہے الدلیل القاطع, ایک ایسی دلیل جو جھگڑے کو ختم کرتے ہیں, ایک ایسی دلیل جھگڑے کو ختم کرتے ہیں. تو دونوں ہی مراد ہے کہ دلیل مبین قاطع لے آئے, ایسی دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے, اور ایسی دلیل کیونکہ جب دلیل قاطع ہو تو اس میں دونوں صفتیں ہوتی ہیں تبھی تو جھگڑا ختم. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہم نکال لائیں گے ہر امت سے شہیدًا ایک گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اور ہم کہہ دیں گے کہ لے آئیں آپ لوگ اپنی دلیل کو. فَعَلِمُوا تو وہاں جان جائیں گے, فَعَلِمُوا ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. فَعَلِمُوا تو وہ وہاں جان جائیں گے ان الحق للہ کے حق اللہ کے لیے ثابت ہے, یعنی یہ عبادت استحقاق کا کس کا؟ اللہ کا. وضل عنہم ما کانوا یفترون اور بھول جائیں گے ان سے ما وہ سارے معبود, کانوا یفترون جو وہ فیبریکیٹ کرتے رہے. وضل عنہم اور بھول جائیں گے ان سے, وضل عنہم ان کے فائل ان سے گم ہو جائیں گے, ان کے جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی فائل گم ہو تو وہاں ان کے فائل گم ہو جائیں گے. کہاں ہے بھائی لات والا فائل؟ گم. منات والا فائل؟ گم. صحیح. آپ لوگوں نے جو مین وہ کمپیوٹر کو فیڈ کیا تھا اپنے شرک والے کمپیوٹر کو, تو وہ کہاں؟ وہ کہیں گے وائرس لگ گیا. ویب سائٹ جو بنایا تھا, ویب سائٹ بنایا شرک کا, جو ویب سائٹ بنایا تھا وہ کدھر گیا؟ تو کہتے ہیں اللہ فن واشڈ بائی ڈاؤٹ ٹوٹلی. وضل عنہم ما کانوا یفترون اور بھول جائیں گے وہ لوگ یا گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ سارے معبود, کانوا یفترون جو وہ افتراء کرتے رہے. اب ایک بات کہ ونزعنا من کل امت شہیدا, ہم نکال لائیں گے ہر امت سے گواہ. اب یہ گواہ کون ہوگا؟ تو آپ جائے پیچھے سورہ بقرہ میں جہاں سے دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے, آیت نمبر 143 دیکھیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, جو آدمی پہلے نکالنا ہے تو اس نے پیج جلدی دینا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو او محمد کے فالوور صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو أُمَّةً وَسَطًا, وسط کا معنی خیارا عدول ہے, مع الوسط الخیار العدول, میں نے آپ لوگوں کو بڑا بیلنسڈ امت بنا دیا ہے. وسط کا معنی بڑا بیلنسڈ امت, اور یہ جو بیلنس ہے یہ آپ کی خیریت کی دلیل ہے, آپ بہتر اس لیے کہ آپ بیلنس ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا میں نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو بیلنس امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنتے جائیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور پیغمبر آپ لوگوں کے, آپ کا پیغمبر آپ کا گواہ اور آپ دیگر پیغمبروں کے گواہ. یہ ہے اس امت کی خیریت کہ ہمارا پیغمبر ہمارا گواہ رہے گا اور ہم حضرت نوح کے گواہ بنیں گے. منکن شہداء علی نوح ولی ابراہیم ولی کذا وکذا ان قد بلغوا رسالات ربہم. صحیح. بعضیں میں آگے ذہن میں آ گئی, تو وہ پیغمبر خود کہہ دے گا نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, کیا پتہ تشہدون علی بابلاغ الرسالہ, آپ کو کیا پتا تھا ہمارے زمانے میں تو نہیں تھے کہ میں نے واقعی اللہ کے احکام صحیح لوگوں کو پہنچایا, انہوں نے نہیں مانے صحیح, تو ہم سب کہہ دیں گے کہ اخبرانا بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اطلاع ہمیں محمد نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, ہم اس کے اطلاع اور اخبار پر گواہی دیتے, ہم اس کے اطلاع اور اخبار پر, اور یہی وہ مسئلہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جھگڑا تھا کہ یہودی کے ساتھ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گروی رکھ دیا تھا اپنا ذرا بکتر تو وہ گروی رکھ دیا تھا, رہن مارٹگیج کر دیا تھا ایک یہودی کے پاس, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیسے واپس کر دیے اور مارٹگیج پراپرٹی واپس لے لی صحیح. دوسرے دن یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو مارٹگیج پراپرٹی واپس کر دیا, آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا میں نے تو کل آپ کو دیے پیسے, تبھی تو آپ نے مارٹگیج پراپرٹی واپس کر دی. اب حضور کے پاس مارٹگیج پراپرٹی تو موجود تھی صحیح, وہ تو ایک ثبوت تک ہے اس کو واپس مل گیا ہے, لیکن پیسے یہودی کو دیے گئے ہیں کہ نہیں اس کے لیے کوئی پروف نہیں تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کہہ دیا میں یشہد لی, میرے لیے کون گواہی دے گا کہ میں نے پیسے واپس کر دیے ہیں, میرے لیے کون گواہی دے گا؟ تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے, خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ نے دیے ہیں مجھے, خدا کی قسم آپ نے پیسے وہ دیے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گواہ کو خود کراس ایگزامن کر دیا اور اسے کہہ دیا وکیف تشہد لی ولم تکن حاضر, آپ میری گواہی کیسے دے دیتے ہیں, آپ تو کل اس وقت موجود نہیں تھے جب میں پیسے دے رہا تھا. تو حضرت خزیمہ یا سبحان اللہ, صحابہ کا ایمان ایک بس ایمان ہی ایمان تھا, اس نے کہا تاتینا بے اخبار سما فنصدق کا, آپ ہمیں بتا دیتے ہیں یہ آیت ابھی جبریل امین لے آئے, ہم نے جبریل کو دیکھا نہ خدا کو دیکھا صحیح, اور نہ آپ سے بات کرتے ہوئے دیکھا, آپ کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں, تو آسمان کی خبروں پر ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں, یہ ایک ذرا والا مسئلہ اس پر تصدیق نہیں کریں گے آپ نے پیسے دیے. بڑی اونچی بات, اس نے کہا تاتینا بے اخبار سما فنصدق کا, آپ آسمان کی اطلاعات لے آتے ہیں, تصدیق کر جاتے ہیں, آمن ایمان لاتے ہیں, یہ ایک ذرا کی بات ہے دس پندرہ ڈالر کی, اس میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک ٹائٹل دے دیا اور کہہ دیا کہ من شہد له خزیمہ فہو کافیہ, آج کے بعد جس کورٹ اسلامک کورٹ میں خزیمہ اکیلا کسی کے لیے شہادت کرے تو ہی از ایکول ٹو 200 شہداء صحیح. تو کسی کیس میں اگر اکیلا خزیمہ ہوتا ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے ابوبکر کا, حالانکہ ابوبکر کا مرتبہ تو اس سے بہت بڑا تھا, عمر کا مرتبہ اس سے بہت بڑا, لیکن اس کو کہتے ہیں خلاف القیاس, ٹیکسٹ خلاف القیاس, ٹیکسٹ خلاف ایکسپریشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف القیاس. تو دیٹ واز اونلی دی کیس آف خزیمہ, دیٹ ہی ہمسیلف الون واز انف شہادہ ان اینی کیس آفٹر دیٹ, دیٹ واز دی ٹائٹل گیون ٹو حضرت خزیمہ. اور محدثین جب اس کا ذکر کرتے ہیں یا اس سے حدیث روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وقال حدثنا خزیمہ ذو الشہادتین, صحیح اس کا نام ہی ٹائٹل بن گیا, نیک نیم ذو الشہادتین, جو دو شہادتوں والا ہے, دو شہادتوں والا مین کہ ایکول ٹو شہادت, بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ سورہ نساء میں جائیں گے, واپس جائیں سورہ نساء چھوٹے پارے میں ہوگا, 17, 8, 17. ابھی میں ذرا آیت نکالوں, آیت نمبر 41 آیت نمبر 40 سے لے لیں, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, تحقیق اللہ تعالی لا یظلم وہ ظلم نہیں کرتا مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر, ان ذرہ ایٹ دیٹ ٹائم واز جسٹ لائک ایٹم آف ناو ڈیز وچ واز نون ٹو دی پیپل آف اریبین پیننسولا, کیونکہ اس زمانے میں تو ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں تھی, بایو کیمسٹری اور بایو فزکس بھی نہیں تھا کہ ان کو نیوکلس کی بات کر دیتا, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات ان کی اپروچ کے مطابق کیا کریں, لوگوں سے بات ان کی اپروچ کے مطابق. اگر یہاں امریکن جو لاز ہیں اور امریکن پریکٹسز اور روٹین بزنس جو ہے, اگر ہم پاکستان کی اس کی مثالیں دیتے رہیں تو ان کو کوئی, وہاں تو ہم گائے بیل گدے خچر اور اس کی مثالیں دیتے رہتے ہیں بیان کرتے وقت. اگر آپ یہاں کی مثالیں دے دیتے صحیح تو کہیں گے یہ کیا ہے صحیح ییلڈ کیا بلا ہوتا ہے ییلڈ صحیح کیوں آپ لوگوں کو پلے نہیں پڑے گا کلے میں ناسا والا قدر حقول ہیں. حضور پاک نے فرمایا لوگوں سے بات ان کے اپروچ کے مطابق کیا کریں. چودھری صاحب صحیح ہے اب چودھری صاحب سے اور لالا سے جب میں بات کرتا ہوں تو ملینز میں صحیح اس لیے کہ وہ ملینئر ہیں باقیوں سے ہزاروں میں بات کرتے ہیں. چودھری صاحب آپ دونوں ملین نکالے نا. چودھری صاحب نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں بار بار یہ ملین ملین کی بات کہ ہمیں اور لالا کو کسی سے شہید کروائیں گے. ویسے چودھری صاحب آپ کے اور لالا کی یہ ملین کا تذکرہ بیسوں مرتبہ ان کیسٹس میں آ گیا. صحیح لوگ کینیڈا میں سنتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں یہ دونوں آدمی کا پتہ درک معلوم کرنا چاہیے. زبان خلق کو نکارا خدا سے تحقیق اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً احسان کرتا ہے وہ زیادتی نہیں وہ احسان ہے وہ زیادتی نہیں وہ احسان ہے وہ کیا وَإِن تَكُ حَسَنَةً یضاعفہ اگر کسی کی ایک نیکی ہو تو اللہ کریم اس کو انکریز کرتا ہے یا مینی فولڈ کر دیتا ہے. تو دیٹ از ناٹ ظلم دیٹ از احسان. لیکن برائی کو وہ کبھی انکریز نہیں کرواتا مینی فولڈ نہیں کرواتا ایز اٹ از وہ لے لیتا ہے جتنی برائی ہو اس طرح لے لیتا ہے لیکن نیکی کو بڑھا لیتا ہے. وَيُعْطِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ کریم دے گا اپنی جانب سے اجر عظیم. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے رات عشاء کے بعد مسجد آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو جب آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دے دیا کہ اقرا علی ابن ام عبد. ابن مسعود ام عبد اس کی والدہ تھی بہت بڑی عالمہ تھی اس لیے ابن مسعود کبھی کبھار حضور اس کی والدہ کا ذکر کرتے تھے ابن ام عبد کہ ام عبد کے بیٹے وہ ذرا قرآن کریم کی تلاوت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تلاوت سنا کرتے تھے ابن مسعود سے کہ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سورہ نساء شروع کر دیا کیا سورہ نساء یہ سورت یہاں پہ پہنچ گیا 41 کیف کیف ایزا جینا کیا حالت ہوگی او میرے نبی ایزا کیا کیفیت ہوگی کیف مانا کیا کیفیت ہوگی جسٹ امیجن ایزا جینا من کل امت بشہید جب ہم لے آئے آگے لے آئے کم فارورڈ ہر ایک امت میں سے بے شہید ایک گواہ اور وہ گواہ ہوگا ان کا پیغمبر. امت پر گواہ ہوگا کون ان کا پیغمبر. تو کیا کیفیت ہوگی ان کی اس امت کی جب ان کا پیغمبر ان کے خلاف گواہ بنے گا اللہ کی عدالت میں. تو گواہ اتنا عادل نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ زکریہ یحییٰ شعیب یوسف یعقوب اسحاق اسماعیل ایسے گواہ کہ اللہ کی عدالت ان کی گواہی رد نہیں کرے گی. صحیح اور جج اللہ یا سبحان اللہ. تو جج اللہ جیسا پاورفل اور گواہ انبیاء جیسا حق پرست اور عادل تو واٹ ول بی دی الٹیمیٹ ریزلٹ پکڑو اور مارو. کیا ہوگا ریزلٹ جس سے ریزلٹ کیا ہوگا پکڑو خضوع فغلو. تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا خضوع پکڑو اس کو ہاتھ پاؤں اور نیک ایک ساتھ باندھو سمت جہنم سمجھو اور پھر جہنم میں پھینک ڈالو. صحیح اور دوسری جگہ فرمایا کہ رب المجرمین ابھی سیما ہوں فیوخذ بالنواسی والاقدام دو فرشتے ایک یہاں سے پکڑے گا اور ایک یہاں سے اور ایک دو ٹھیک فیوخذ بالنواسی والاقدام القیا فی جہنم کلا جبار عنی. اللہ کریم دونوں فرشتوں کو حکم دے گا القیا فی جہنم کلا جبار عنی. صحیح اب اللہ کریم فرماتے ہیں کیف کیف اذا جینا من کل امت بشہید کیا کیفیت ہوگی او میرے نبی اس امت کی جب ہم لے آئے آگے ہر ایک امت سے ایک گواہ کیوں کے خلاف گواہی دے کیوں نہیں مانا. وجئنا بکا غلا ہؤلاء شہیدا اور لے آئیں گے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلا ہؤلاء آپ کے امتیوں پر گواہ آپ بھی گواہی دیں گے انہوں نے بھی نہیں. اب جسٹ امیجن وہ رسول جو ہمیشہ امت کے لیے تڑپتے رہے وہاں مجبور ہوگا کہ گواہی دے جی میں نے تو پہنچایا ہے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کہ اللہم حل بلغتو اللہم حل بلغتو اللہم حل بلغتو قالو بلا قالو بلا فیرویل ایڈریس ان حجۃ الوداع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کر دی ہیومن چارٹر دے دیا. کیا دے دی؟ ہیومن چارٹر. تو حضور نے صحابہ سے پوچھ لیا 140,000 صحابہ 140,000 صحابہ. حضور نے فرمایا الا حل بلغتو مجھے کہہ دو واضح میں نے کلیئر کٹ بتا دیا. الا حل بل تین بار الا حل بلغتو الا حل بلغتو قالوا بلا. 140,000 صحابہ نے کہہ دیا ہاں آف کورس آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہہ دیا اللہم فاشهد اللہم فاشهد اللہم فاشهد. خداوند آپ گواہ رہے ہیں خداوند آپ گواہ رہے ہیں. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو آپ کا نقارہ بج رہا ہے. زبان خلق کو نقارہ خدا آپ کا نقارہ بج رہا ہے. یہ سارے ایڈمٹ کر رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. صحیح اب کوتاہی نہیں کی کوتاہی نہیں کی پیغام پہنچایا اور لوگوں نے نہیں مانا. تو وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا اور ہم لے آئیں گے آپ کو علی ہؤلاء اس امت پر شہیدا گواہ. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کے لیے حسبک القرآن ابن عمر حسبک القرآن ابن عمر عمر ابن مسعود بس کیجئے بس میں نے ختم کر دیا صدق اللہ مولانا العظیم. ابن مسعود فرماتے ہیں فکنت جالسا سائر اللیل فی المسجد وکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتمشى من حائط الى حائط وکان یبکی وکان یقول او اشهد علیہم فتعذبہم فکیف اذا جئنا من کل وکان یکرر هذه الايه فکیف اذا جئنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسعود فرماتے ہیں رات گزر گئی میں مسجد میں بیٹھا رہا حضور اس دیوار سے اس تک اس سے اس تک اس سے اس تک روتے رہے روتے رہے روتے رہے اس آیت کو تکرار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ خداوندہ میں گواہی دوں گا آپ جہنم میں ڈالیں گے میں گواہی دوں گا اور آپ جہنم میں ڈالیں گے میں جی گواہی دوں گا آپ میرے امتیوں کو جہنم میں ڈالیں گے. اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر ایک دوسری آیت تلاوت کر دی کہ ان تعذبهم فانهم عباد خداوند اگر آپ ان کے عذاب دے دیتے تو آپ کے بندے آپ سے کون پوچھ سکتا ہے آپ سے کون پوچھ. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. میں قصدن اس جملے پر رک گیا کہ چاہیے تو یہ تھا یہ کہ ان تعذبهم اگر آپ ان کو عذاب دیتے فانهم عباد تو یہ آپ کے بندے ہیں اور بندے کے ساتھ آدمی جو بھی کرے تو کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اب بخشنے والا مہربان نہیں. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو آپ قوت رکھنے والے ہیں اور آپ وزڈم رکھنے والے مینس کہ کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ مجرم کو آپ نے معاف کیوں کر دیا. تو اٹ مینس کہ پیغمبر چاہتا تھا کہ مجرم تو ہوں گے جرم کیا ہوا ہے لیکن ان کو معاف کیا جائے. تبھی تو وہ دو کوالٹیز بتا رہا ہے کہ فإن کانت العزیز یہ نہیں کہہ رہا کہ فإن کانت الغفور نہیں فإن کانت العزیز الحکیم. کوئی دوسری سپیریئر اتھارٹی تو ہے نہیں کہ آپ سے پوچھے مجرم کو کیا کچھ کر دیا. فإن کانت العزیز علامہ نے کیا پیاری بات کہی کہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر تو غنیت ہر دو عالم من فقیر روز مخشر عذر ہائے من پذیر کہ خداوندہ آپ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہیں نہ آپ کو اس جہان کی پرواہ ذرا دور سے نہ اس جہان کی پرواہ. آپ کا کیا بگڑتا ہے لوگ اچھے مسلمان بنے آپ کو کیا فائدہ ہوگا لوگ سارے کے سارے کافر بن جائے خدا نہ کرے آپ کا کیا بگڑے گا کچھ نہیں. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر اور میں تو محتاج بن قدم قدم پہ آپ کا محتاج ہے. روز مخشر عذر ہائے من پذیر قیامت کے دن آپ کہیں گے کہ فلان آپ نے یوں جرم کیا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیوں وائے یا میں وہاں کوئی ہیلے بہانے تراشوں گا نہیں لیکن ایکسکیوز می سر پارڈن آپ نے یہ کیا ہے میرے ساتھ کوئی اور جواب نہیں ہے بس صرف ایکسکیوز می سر پارڈن مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں. روز مخشر عذر ہائے من پذیر تو میں ایکسکیوز پیش کروں گا خدا عمدہ ہاں لیم ایکسکیوز نہیں یعنی ایکسکیوز ان ٹرو سینس سنسیئرلی کہ خدا عمدہ بس معاف کر لیں میں ایڈمٹ کرتا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ کے عدل کا تقاضا یہ ہے تو مجھے اپنا انجام معلوم ہے کہ جہنم میں جانا ہے مجھے اپنا انجام معلوم ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اور گر تمہیں بین حسابم ناگزیر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی کے اندر مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو کیا ہو. اور حضور نے فرمایا, حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے وہ اب کیا علیکم, آپ میں سے جس کو بھی پکڑا جائے جہنم لے جانے کے لیے تو میں وہاں رو پڑوں میں وہاں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بینے حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پلہا بگیر, تو ذرا مصطفیٰ کی نظروں سے ایک سائڈ پر لے جائیں, وہاں میری اکاؤنٹیبلٹی کرے تاکہ میرے وجہ سے مصطفیٰ کو دھرونا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اردو میں فرمایا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, ہاں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, یا سبحان قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور آپ کو لے آئیں گے انہی لوگوں پر گواہ. حضرت جائیں سورہ حج کے آخری آیت پر, ستاروں سے پار سورت نمبر 22 بالکل آخری آیت, آیت نمبر 78 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ striving hard. جہاد کا معنی strive hard in the path of Allah, for the sake of Allah. وَاجْتَبَاكُمْ اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ, پیج نمبر آپ بتا دیں, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اللہ کریم نے دین کے حوالے سے آپ کو کسی ہارڈ شپ میں نہیں ڈالا. ملت آبیکم ابراہیم, یہ ملت آپ کے باپ ابراہیم کی, وسماکم المسلمین, اسی نے آپ کو ٹائٹل دیا ہے مسلمانوں کا, مل قبلو, اس سے پہلے بھی آسمانی دین ماننے والوں کا ٹائٹل کیا تھا مسلم, وفی ہذا, اور محمد والی شریعت میں بھی آپ کا ٹائٹل کیا ہے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ليكون الرسول شهيدا عليكم, پیغمبر آپ لوگوں پر گواہ بنے گا, وتكونوا شهداء على الناس, اور آپ لوگ لوگوں پر گواہ بنیں گے. اب ایک تصور تو یہ آج کے سبق میں, ونزعنا من كل امه شهيدا, ہم نکال لیں گے اور امت سے شہید مین ان کا پیغمبر, مین ان کا پیغمبر. اور دوسرا تصور سورہ یاسین میں چلے جائیں جی, سورت نمبر 36 اليوم نختم على افواههم, آیت نمبر 65 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على افواههم, آج کے دن ہم سیل کریں گے ان کے زبان, وتكلمنا ايديهم, ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کے ہاتھ, وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں, بما کانوا یکسبون, بما کانوا یکسبون, اس عمل پر جو لوگ کرتے رہے. اور ایک دوسری جگہ تو اٹ مینز کہ شاید ہوگا آدمی کے بدن کے آرگن, شاید ہوں گے ہر ایک آدمی کے بدن کے آرگن, تو ایز این امہ گواہی دے گا پیغمبر, اور ایز این انڈیویجل اس کے اپنے پارٹس آف باڈی, ایز امہ گواہی دے دے گا کون پیغمبر, اور ایز این انڈیویجل پارٹس آف باڈی ایک دوسری جگہ. وقالوا لجلودهم, ہاں قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء, اسی آخری آیت پڑھتے ہیں تو پھر بس کرتے ہیں. سجدہ آمین. یہ کہاں پر ہے قاری صاحب؟ سورت یہ 24ویں سپاری کی آخری سورت ہے. آیت نمبر 21 سورت نمبر 41 حمیم سجدہ آیت نمبر 19 لے لی. ویوم یحشر پیج بتا دے بھائی 479 ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار اور جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن الی النار آگ کی طرف فہم یوزعون ان کے گروپ بنائے جائیں گے ان کے گروپ بنائے جائیں گے کہ ان کو زون نمبر 3 میں ڈالیں گے اور یہ جو گروپ ہے یہ زون نمبر F17 میں ڈالتے ہیں فار ایگزامپل وہاں پہ نمبر ہوں گے یوزعون حتی اذا ما جاؤوها تاکہ جب وہ آ جائے شہد علیہم سمعہم وابصارہم پہ گواہی کر چکے ہوں گے سمعہم ان کے کان وابصارہم ان کی آنکھیں وجلودہم اور ان کے چمڑے بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم اب جلد یہ ہے محل اور اس کے اندر سارے ارغن ہیں حال یہ ہے ظرف اور سارے اس کے اندر ہیں مضروب تو عربی گرامر میں ایک علاقہ کہتے ہیں مجاز کا علاقہ کہ ذکر ہوگا چمڑے کا مراد سارے ارغن ہوں گے وقالوا لجلودہم تو یہ کے جائیں گے لجلودہم اپنے اعضاء سے لمشیتم علینا آپ لوگ اپنے ہمارے اوپر کیوں گوائے اپنے اعضاء سے قالوا وہ کہہ دیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شے ہمیں گویا بنا دیا اس اللہ نے جس نے ڈھیر ساری چیزوں کو گویا بنا دیا ہے تو پھر نزعنا من کل امت شہیدا پھر انسان کے آرگن مراد ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار صلى الله خير وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 82 سورہ القصص یہ میں نے کل پڑھا یہ حصہ میں نے پڑھا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم ابھی جو قصہ اللہ تعالیٰ قارون کا ذکر کر رہا ہے سورت کے سابقہ حصوں سے اس کے دو ارتباط ہیں یا دو ربط ہیں ایک تو یہ کہ اس قصے سے پہلے اللہ کریم نے اخروی تخویف دے دی آخرت والی تخویف دیکھیے آیت نمبر 74 اور 75 چوری صاحب نہیں وہ چوری صاحب اگر چابی ہے تو یہ آواز ذرا کم کر لو یومن آیت نمبر 74 دیکھیے ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین اور جس دن اللہ کرے ان کو پکارے گا فیقول تو وہ دن قیامت کا دن ہے فیقول اللہ کریم کہے گا این شرکائی الذین کہاں ہے میرے وہ شریک الذین وہ شریک انتم تدعون جس کے متعلق آپ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ میرے شریک تدعون زعما یزعمون زعم کا معنی وہ جو ہوتا ہے باطل گمان باطل خیال ونزعنا من کل امت شہیدا اور ہم نے کال لائیں گے ہر ایک امت سے شہیدن ایک گواہ فقلنا ہاتو برہانکم تو ہم کہہ دیں گے ہاتو برہانکم لے آئیں ذرا اپنی دلیل تو اب برہان کا تو معنی ہوگا پروف آپ اپنا کوئی پروف یا ایویڈنس پیش کریں لیکن لغوی تحقیق ہم نے کی تھی کہ برہان اگر برہنہ سے اگر اس کا مادہ ہے برہنہ تو اس کا معنی ہے دلیل مبین دلیل مبین یعنی وہ دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتی ہے, اور اگر یہ برہتن سے ہے تو پھر اس کا معنی ہے دلیل قاطع, یعنی وہ دلیل جو فیصلہ کر جاتا ہے, مسئلے کو ختم کر دیتا ہے. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور نکال لائیں گے ہم مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے شَهِيدًا ایک گواہ. تو ہم مختلف آیات پہ چلے گئے تھے کہ وہ گواہ یا تو انڈیویجول کے بدن سے ہوگا تو دیٹ از این انڈیویجول گواہ, اور یا امت کا پیغمبر ہوگا تو وہ ہے کلیکٹو گواہ, یعنی جو سارے امت کے خلاف ہوگا. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, ہم کہیں گے لے آئے آپ برہانکم اپنی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, اب دلیل تو ان کے پاس ہوگا نہیں. فَعَلِمُوا کا معنی یہ ہے کہ ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے, وہ سمجھ جائیں گے, مین ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. فَعَلِمُوا, وہ سمجھ جائیں گے, أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, کہ حق یہ اللہ کے لیے تھا, یعنی جو کچھ اللہ کے رہا تھا وہ صحیح تھا, جو کچھ ہم سوچ رہے تھے وہ ٹوٹلی غلط تھا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور بھول جائیں گے وہ سارے معبود جو وہ فیبریکیٹ کرتے رہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ, اور گم ہو جائیں گے, دو معنی ہوں گے اس کے, ضَلَّ عَنْهُمْ گم ہو جائیں گے, وَضَلَّ عَنْهُمْ بھول جائیں گے. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, افتراء کا معنی جو آدمی افسانہ گڑ لیتا ہے, افتراء کا معنی اصل ہے بات گڑنا, عربی میں اس کا معنی ہے بات گڑنا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى. اب ان دو آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قصے کا ربط بڑا معقول معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے دنیاوی عذاب کا انذار اور تخویف دے دیا, تو اب اللہ کریم اخروی عذاب کا, تو اب اللہ کریم دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بتا دیتا ہے کہ جب میں چاہوں تو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہوں, جس طرح قارون کو عذاب سے دوچار کر. تو یہ ہے اس کا ربط, پہلے والے دو آیتوں میں ذکر ہے کون سے عذاب کا, اخروی کا, تو اب اس قصہ میں ذکر ہے کون سے عذاب کا, دنیاوی کا. اور ہم نے تخویفات میں کہہ دیا تھا کہ تخویف کبھی ہوگا اخروی اور کبھی ہوگا دنیاوی اور کبھی دونوں ایک ساتھ, تو یہ ہے ایک ربط. اور دوسرا ربط کہ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 60 سے, آیت نمبر 60 دیکھ لیا, اس قصے کا تعلق آیت نمبر 60 سے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا, اور جو کچھ بھی آپ کو دے دیا ہے, فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تو وہ اس دنیاوی زندگی کی نفع ہے, وَزِينَتُهَا, اور اس کی زینت ہے, اور اس کی زینت جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی سے اس کا تعلق ہے. تو اللہ کریم فرماتے آخرت میں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ آپ کو دنیاوی عذاب سے بھی نہیں بچا سکے گا اگر آپ میں دینداری نہیں ہوگی, صحیح. تو اب وہ تو اللہ کریم نے کلیم کر دیا کہ یہ صرف دنیاوی ظاہری زیب و زینت ہے, یہ آپ کو عذاب سے بھی چھٹکارا نہیں دلا سکتی. تو اللہ کریم نے یہ قصہ اسی آیت پہ مرتب کر دیا کہ دیکھیے قارون کو کون سا سہارا دیا اس کی دولت, صحیح. تھوڑی دن وہ اتراتا رہا اس پر, کیونکہ وہ اس دنیاوی زندگی کی ڈیکوریشن تھی, اس کی زینت تھی, اس کی متاع تھی, انجام کیا ہو گیا جب اس کے پاس عقیدہ نہیں تھا, بس ان میں آ گئی. تو پھر قصے کا تعلق آیت نمبر 60 سے. ان قارون کان مل قوم موسیٰ, تاکہ قارون تھے قوم موسیٰ میں سے اسرائیلی تھے. تو اللہ نے قوم موسیٰ کہہ دیا, اور مفسرین نے کہہ دیا اس کے ابن العم تھے, کیونکہ سارے کزن ہوتے ہیں ایک قبیلے والے سارے, ہاں کوئی فرسٹ کزن ہوتا ہے کوئی فار کزن ہوتا ہے, اور یہ کزن کا لفظ تو انگریزی میں ایسا عجیب ہے جس کسی کے کہنا چاہے بس کہتے رہے, صحیح. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا. اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى, تاکہ قارون تھے مِن قَوْمِ مُوسَى, موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے. بغا غلیم, وہ بغاوت کر گیا ان کے, تو بغاوت کر گیا ان کے اوپر مینز کہ وہ استکبار کا شکار ہو چکا تھا. استکبار جانتے ہیں, جب آدمی اپنے کو اور لوگوں سے سپیریئر تسلیم کرے, جسے کہتے ہیں فبغا علیہم, تے ان کے کزن اور اپنے آپ کو سپیریئر تسلیم کر دے رہے. آپ لکھے وہاں ہونا, پھر آپ کو پتہ نہیں لگا کہ اس کی کوئی حکومت تھی جو بغاوت کرتے رہے. فبغا علیہم, وہ اپنے آپ کو اپنی قوم سے سپیریئر تسلیم کرتا تھا. ان قارون کان مل قوم موسیٰ فبغا علیہم, وہ بغاوت کر گیا ان کے اوپر. اصل میں بغاوت ہے باؤنڈریز وائلیٹ کرنا. بغاوت کا معنی ہوتا ہے جب باؤنڈریز وائلیٹ کیے جائیں, تو قوم کے اندر قومی باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ چاہے آپ جو کچھ بھی ہیں پھر بھی میرے قبضے ہیں, آپ جو کچھ بھی ہیں پھر بھی میرے سے بڑے نہیں ہو سکتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر ساری دولت ہوگی, صحیح, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ چیز قارون کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. وہ اپنے کو سپیریئر تسلیم کرتا رہا کہ میرے پاس دولت ہے, یہ میرے قدم توڑی, یہ یہ لچے لپنگے, یہ غریب لوگ. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, اور دے چکے تھے ہم قارون کو مِنَ الْكُنُوزِ, اتنے خزانے, مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, کہ اس کے خزانے, لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ, وہ بڑے ثقیل ہوتے رہے, بِالْعُصْبَةِ, ایک بہت بڑی گروہ پر, اُلِ الْقُوَّةِ, جوانوں کی گروہ, یعنی مینز کہ اس کی دولت اتنی تھی کہ جوانوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کے دولت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تھے, اتنے گولڈ اور سلور اور ویلتھ تھا اس کے پاس, صحیح, مینس کہ ہی ہیڈ لاٹ. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ, تنوء معنی تسکلو, تنوء معنی تسکلو, یعنی جو اٹھانے کے قابل نہیں تھی, نوجوانوں کی ایک بہت بڑی گروہ اس کی دولت کو اٹھانے کے قابل نہیں تھی. ما ان مفاتحہ, کہ اس کے خزانے, مفاتح یہ پلورل ہے مفتاح کا, اور مفتاح کا معنی خزانہ. ما ان مفاتحہ, اور اگر یہ مفتاح ہو گیا تو مفتاح کا پھر معنی ہے کنجی. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ, لتنوء بالعصبہ اولی القوہ, وہ بڑا ثقیل ہوتا رہا, انتقال کے حوالے سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کیا جائے, یہ بڑا ثقیل ہوتا جا رہا. اولی العصبہ لتنوء بالعصبہ, عصبہ کا معنی بہت بڑا گروہ, عصبہ کا معنی بہت بڑا کرو, کم از کم 20 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے, کم از کم 20 تک, 11 سے لے کر 20 تک غصبہ کا اطلاق ہوتا ہے کہ 20 نوجوان اس کے گولڈ اور سلور کو نہیں اٹھا سکتے تھے, صحیح, تو اطمینان کے منوٹن ہوتے ہیں. یہ بھی سکتا وہ اس کے خزانے کی چابی نہیں اٹھا سکتے, یہ چابیاں کچھ مفسرین نے لکھی لیکن وہ معقول معلوم نہیں ہوتی. لَتَنُوءُ بِالْغُصْبَةِ لِلْقُوَى اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ, جب کہہ دیا اسے اس کے قوم نے, لا تفرح. لغت عربی میں دو لفظ آتے ہیں, ایک کو کہتے فرح اور دوسرے کو کہتے مرح, ولا تمشی فی الارض مرح, ایک دوسری جگہ, تو فرح اور مرح, فرح کا معنی ہے باتوں میں افتخار اور پرائڈ کرنا, اپنے آپ کو پراؤڈ ثابت کرنا, فرح جب باتوں میں آدمی تکبر کرتا رہے, اور مرح کا معنی کہ حرکات اور مومنٹ میں تکبر کرتا رہے, مرح کا معنی. اور کبھی کبھار لفظ فرح یہ دونوں تصورات کو انکلوڈ ہوتا ہے, تو یہاں پہ دونوں تصورات کو انکلوڈ, کہ قارون کی باتیں بھی ایسی تھی یا سبحان اللہ, اور اس کے حرکات بھی ایسے تھے یا سبحان اللہ, ریجائز کرتا رہا. اذ قال له قوم, جب کہہ دیا اسے اس کے قوم نے, لا تفرح, آپ تکبر نہ کیا کریں, ریجوائس نہ کیا کریں, ان اللہ, تاکہ اللہ تعالی لا يحب الفرحین, وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو, وابتغ فیما آتاک اللہ, اور آپ طلب کرتے رہیں فیما, اس مال کے ذریعے, آتاک اللہ, جو دے دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے, الدار الآخرہ, اس مال کے ذریعے دار آخرت کو طلب کرو, اس مال کے ذریعے دار آخرت کو طلب کرو, مینز کہ وہ مال اللہ کے رضا میں صرف کرو تاکہ آپ کی آخرت آباد ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا, ان مما اکتسبتا, جو کچھ آپ کما چکے ہیں, ان مما اکتسبتا, آپ کے کسب اور آپ کے مال سے, لکما اکلتا, آپ کا حصہ وہ جو آپ کا چکے ہیں, او شربتا, جو پی چکے ہیں, او لبستا, یا جو آپ پہن چکے ہیں, وما بقیا فہی لورثتک کا, جو کچھ باقی رہ گیا اس کے لیے تو غازی بیٹھے ہوئے تیار, صحیح, کہ ابا جان کی آنکھیں کس وقت بند ہو جائیں گی, صحیح, کہ ہم ہلا بول رہے ہیں یا الغار کر رہے ہیں, تو حضور پاک فرماتے ہیں وہ تو آپ کا ہے نہیں, اگر آپ اپنا کرنا چاہے, فتصدق بھی, تو وہ اللہ کے لیے صرف کریں تاکہ آپ کا ہو جائے, وہ اللہ کے لیے خرچ کرے. حضور علیہ السلام کیا پتے کی بات کرتا ہے. اگر آپ نے اپنے مال کو اپنا بنانا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کریں تاکہ وہ آپ کا ہو جائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ تو ختم ہو جائے گا, آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, آپ کی ملکیت تو ختم ہو گئی. وما عند اللہ باق, جو آپ نے اللہ کے ہاں بھجوا دیا ہے وہ وہاں پہ سیف اینڈ ساؤنڈ پڑا ہوا ہے, وہ آپ کے لیے محفوظ وہاں پڑا ہوا. ما عند اللہ باق, وہ تو حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ میں تو جب آدمی مرض موت کا مریض ہو جائے, کس چیز کا؟ مرض موت کا مریض ہو جائے. مرض موت جانتے ہیں؟ مرض موت کی دو ڈیفینیشن میں نے کروا دی تھی, یعنی دو فیکٹرز ہیں اس کے ڈیفینیشن میں. مرض موت, ایک تو مرض موت سے وہ بیماری مراد ہے جس کے اساس پر آدمی عموماً مر جاتا ہے. اب آپ سر درد کو مرض موت نہیں کہہ سکتے, صحیح؟ ادروائز میں تو ابھی تک 10-15 ہزار بار مر گیا ہوتا, صحیح؟ تو سر درد یہ اور وہ ایک بھی مر گیا ہوتا ہے,